Middernacht, het begin van maandag 13 mei. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het Zuid-Limburgse Geulen is de afgelopen dag tevergeefs gezocht naar de twee verdwenen broers uit Zeist. De politie was na een tip gaan zoeken bij een visvijver. Ook militairen en een helikopter werden ingezet. Er werd geen spoor gevonden. De zoektocht bij de vijver gaat de komende dag verder. De jongens werden maandagavond voor het laatst gezien met hun vader in Limburg. De vader pleegde enkele uren daarna zelfmoord bij Doorn in Utrecht. De politie zoekt onder meer naar de schoenen van de vader, want die werden niet bij zijn lichaam gevonden. In een bowlingcentrum in Almere is een vrouw mishandeld. Een man gooide een bowlingbal tegen haar hoofd. De politie kreeg een melding van een ongeval, maar toen agenten kwamen kijken, bleek dat de 21-jarige man de bowlingbal met opzet naar de vrouw had gegooid. Ze was ernstig gewond aan haar hoofd en er kwam een traumahelikopter naar Almere om hulp te bieden. Daarna werd de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. De man is opgepakt. Anthony Hopkins gaat Freddy Heineken spelen in een Britse film over de ontvoering van de biermagnaat. Hopkins is vooral bekend van zijn rol als de psychopaat Hannibal Lecter. De film The Kidnapping of Freddy Heineken wordt geregisseerd door de Zweed Daniel Alfredson en is gebaseerd op het boek van Peter R. de Vries. De productie staat los van de Nederlandse film over de ontvoering, waarin Rutger Hauer Freddy Heineken speelde. De wedstrijden in de Eredivisie hebben het afgelopen seizoen ruim 6 miljoen toeschouwers getrokken. Dat zijn er 60.000 minder dan het record van 4 jaar geleden, maar 35.000 meer dan vorig jaar. Die stijging is een meevaller, want afgelopen najaar zag het er nog somber uit. In de eerste 10 speelrondes waren meer lege stoelen geteld dan het jaar ervoor. Maar daarna trok de belangstelling weer aan. Het aantal toeschouwers bij de Eredivisie schommelt al jaren rond de 6 miljoen. Het weer, vannacht en in de ochtend regen. Daarna vanuit het westen ook wat zon, vooral aan de kust. Maar een bui blijft mogelijk. Het wordt ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radiofoon. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld bij het geluid heb je echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is natuurlijk Echte Janne. En je kan inbellen voor het Echte Janne radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is weg met Wekers. Nou ja, joh. Ja. Oké, okay. En echt Jan, dat ben je of dat ben je niet? Dat is genetisch bepaald tussen van een invalide kerel en Karper die zo sterk is dat die man de plomp in trekt met Karanal. Maar steek je vervolgens geen poot uit als die man bijna verzuipt zoals een aantal omstanders in Roermond. Dan ben je een ontzettend Limburgse Johan Jan. Dat dacht ik wel, Jan. Laten we nog meer even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, laten we beginnen met het vrouwtje van de lijst, Jet Bussemaker. We constateren dat nog minder dan de helft van de Nederlandse vrouwen economisch zelfstandig is. En dat is kwetsbaar. Ja, dat is kwetsbaar. Te veel vrouwtjes zijn afhankelijk van hun man, volgens Jette Kentet. Mevrouw de minister, wil ik zeggen, wil daarom dat meisjes meer op eigen pootjes gaan staan. God mag weten hoe dezelfde Bussemaker de kinderopvang bijna totaal heeft opgeheven met bezuinigingen. En toch wil ze dat die vrouwen meer gaan werken. Nou ja, goed, die roept me wat, Jan, lijkt wel. Maar de huisvrouwen moeten zich trouwens ook nog gaan doodschamen. Hè, dat ze op kosten van de overheid voor de katse viool een opleiding hebben genoten, Jan. Doodschamen. Ja, nou ja. Weet hoe ik erin sta, Jan. Ik zou ook best thuis willen zitten. Ja, ik zorgtaken. Nou ja, goed. In ieder geval, Jet, leuk. Dan zit ik hier. Centjes te verdienen. Zet de kleine weer te eten heeft morgen. Ja. Ja. Nou, Jet, leuk dat je mening hebt. We moeten hiermee. Weet ik niet, jij hebt het opgeschreven. Ah, Johan. Okay. Goed, dan gaan we verder met. De verrassing, Diederik Samson. Een vervelende maatregel, een lelijke maatregel. Maar als je het geheel overziet, dan was het pakket van de maatregelen die we namen beter voor hen dan als we gewoon zouden zeggen: we doen het niet. Ja, daarom. Nou, kijk, dit vereist enige uitleg. Kijk, de badmuts zit dus nu momenteel niet meer met die strafbaarheidsstelling van illegaal in zijn mik. Want niemand wil het wel, de sociaaldemocraten, maar Diederik wel. Want hij heeft een afspraak gemaakt met de VVD. En een houding in afspraak is afspraak. En het hele eenderhaast bij elkaar geroepen ledenraad gaat met die redenering mee. Met een heleboel mitsen. Maar hoe dan ook, Hij heeft het toch maar weer gered, ons Diet. Ongelooflijk. Dus het is toch een houding met ballen, die je een afspraak... Je kan zeggen wat je wil. Je had ook weer achteruit kunnen zeggen... Ah nee, dan gaan we overleggen. Ja, misschien weer. Kunnen we even iets anders doen. Zo. Nee, hij blijft op zijn punt staan. En dus Diederik Samson heeft ballen? Ja, Diederik Samson heeft deze week ballen. Dus hij is eindelijk is hij een soort van Jantje. Ja, kleintje. Oh god, Mart Smeets. Denk jij dat ik weet welke renner wat gedaan heeft? Denk je dat echt? Dan ben je nog stommer dan je eruit ziet. 150 kilo arrogantie was de gast bij DWDD. En zei dat Matthijs van Nieuwkerk nog stommer is dan dat hij er werkelijk uitziet. Een uitstekende opmerking natuurlijk. Maar wel uit de verkeerde moord. Want Martje die heeft jarenlang de kont gekust van alle doopfietsers. En nu iedereen ook weet dat het allemaal nep was. Je moet hem met de billen bloot. En dat kan je beter doen zonder DD en arrogantie lijkt mij. Jan! Maar niet de Mart hoor, die blijft natuurlijk uit de hoogte doen. Wat een vervelende druif. Ik moest wel heel erg lachen worden. Het is een heel zielig verhaal dat hij dan al 84 jaar in een klein glazen hokje bij de finish zit. En hij ziet alleen maar die mensen voorbij flitsen. Hij ziet nog net wie er gewonnen heeft en wie de tweede werd. Weet hij veel dat die hij mensen allemaal niet bewijzen. Tot een nok onder de EPO zitten. Tuurlijk weet hij toch niet, die man. Hoe komt hij daar nou achter? Nee, we gaan in 2,5 week heel Frankrijk doorfietsen. Ja, dan doe je lekker op een broodje pindakaas. Nou, goed. mocht je luisteren, je bent niet alleen Johan, maar ook een hele vervelende bejaarde. Ja zeg, gaan we naar de senioren weer lopen bestje hier wel? Okay. Dit is het voorbeeld van wat het probleem is met de babyboomer. Mart Smeets. Oké, nou bij deze. Mark van Bommel. We konden 3 prijzen winnen, we hebben de eerste gewonnen en voor die andere 2 zijn we tekort gekomen. Ja, nou dan geeft hij toch toe, we zijn tekort gekomen. Dat was de eerste keer, dan meestal liggen niet aan hem, maar aan de andere. De Mart Smeets van de voetbalwereld heet van Mark van Bommel. De arrogantie van deze man is goud waard. Ajax het kampioen omdat PSV zo slecht was. En een paar dagen later werd de beker gewonnen door AZ, maar ook alweer omdat PSV zo slecht was. Nou ja, hoe dan ook. En dan gaat hij ook weg, hè, nu. Hij stopt ermee. Ja, maar lag niet aan hem, hoor. Nee, lag niet aan hem. Ik vermoed dat we hem dan ook nog moeten geluk wensen met een prachtige carrière, maar ik krijg het niet over mijn lippen. Rode kaart had hij. Zo mooi. Ja, ik vind het wel mooi. Ja, nee, mooi afscheid. Ik wacht dat ik heb even na zit te denken. Nog 3 keer in mijn leven gedacht dat ik Mark van Bommel een bikkel vond. En dat vond ik wel ook wel, maar toch heel vaak ook niet. Oké, maar wat is er nu? Nou, Johan. Ja, gigantische jongens. Alsjeblieft. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Hafid Bouazizi, schrijver, noemde deze week de islam een doodkind in de baarmoeder van de Arabische wereld. Stevige taal die onze hoofdgast deze week bij de Echte Jan komt doen lichten. Welkom, Hafid Bouazizi. Dankjewel. Kijk, dat, rustig en bescheiden als altijd. Ja, nee, maar het hoeft ook niet allemaal dat geschreeuw. Nee, het hoeft niet hard, het hoeft niet zo luid. Het kan ook best gewoon beschaafd en rustig een keer, Jan. Hartstikke leuk. Hafid, fijn dat je er bent bij de Echte Janne. We gaan nog lang en breed natuurlijk over de islam en de foetussen en de doodgeboren kindjes hebben. Maar eerst doen we eventjes een stukje actualiteit. Is dat oké? Oké, natuurlijk. Ja, waarom niet? We hadden het net al over die Jet Bussemaker. Hè? Ik weet niet hoe jij ervoor staat met qua vrouwen. Mm. Maar zij zegt dat de vrouwen meer moeten werken. Ik ben er helemaal mee eens. Ik bedoel, de vrouwenemancipatie is natuurlijk nooit helemaal compleet als vrouwen niet totaal zelfstandig zijn. Financieel vooral. Ja, precies. En zeker niet op vaders van hun kinderen gaan leunen en op hun echtgenoten. Nee, ja, met name dat laatste. Maar kwam er hartstochtelijk uit. Ja, dat weet ik. Nou, we een diep stukje. Je hebt een gevoelig staartje geraakt. Verdomme, nog een minuut bezig. Jan die zit te janken. Ja. Alimentatie Jantje wordt hier ook wel genoemd. Ah, joh. Nee, is niet waar, hoor. Nee, is ook niet waar. Nee, joh. Nee, maar tranendal. Het is natuurlijk wel een punt. Ze heeft natuurlijk wel een punt. Alleen aan de andere kant, als je dan toch wil dat al die vrouwen gaan werken, dan moet je toch wel zorgen dat ze die kinderen ergens kwijt kunnen. Oh ja, natuurlijk. Maar dan zou de zorg voor de kinderen werkelijk 50-50 tussen de vader en de moeder verdeeld moeten worden. Oh, denk jij dat dat optimaal is? Ja, ik denk het wel. God, ik zou het met, zeg. Ja, ik zou het met alle... Hebben jullie kinderen? Ja, jongens. Ja, veel kinderen. Ja, oh, ja. Oh, jij niet? Oh, ja, zeker. Ik zou met alle liefde de helft van de week de zorg voor mijn kinderen op mij willen nemen. Als die moeders maar niet tussen stonden. En het is het probleem is, de wetgeving stamt uit de 19e eeuw, dat de vrouw toen werd gezien als het zwakke geslacht. Ja. Ja? Nou, maar de vrouw is niet meer het zwakke geslacht. Nee. Die wetgeving is al lang heel erg verouderd. Ja, en zwakke geslacht, die wijven hebben de hele boel overgenomen, lijkt het wel. Nou, nee. Dat is op zich niet erg. Nee, wij mogen geen macho meer zijn. We mogen niet meer naar ze fluiten. Ze mogen geen prooi van ons zijn. We mogen helemaal niks. Krijgen we dat dat is natuurlijk onzin. Natuurlijk, van wie mag je dat niet? Ja, je doet de hele godganse dag niet anders. Dan macho. Sorry. Luister ook mensen die dat allemaal niet hoeven te weten. Hey, bij de PvdA heel veel gesodemieter met het strafbaar stellen van illegalen. Hoe sta jij erin? Nou ja, ik weet niet, wat was de uitslag van... Nou, de uitslag is een compromis. Nou, het lijkt me politiek. Ze staan met z'n allen achter Samson. Ja, niks een handje. Ja, nou, eigenlijk is het zo dat Samson moet ongeveer 27 amendementen aan die wet doen. Zodat het allemaal humaner wordt. Dus ja, eigenlijk humaner. Is alles wat er dan zeg maar een soort van gemeen aan die wet was, is er nu uitgehaald. Dus die wet is eigenlijk... onzin ding geworden. Die discussie ging natuurlijk allemaal nergens over. Want als je zegt dat het symboolpolitiek, dan ben je dus de hele tijd aan het discussiëren over symboolpolitiek. Het ging er vooral om, denk ik, dat bepaalde leden van de PvdA wilden laten zien dat ze een goed kloppend hart hadden. Oh, jammer, wat erg. Maar hebben die mensen van de VVD zeker geen goed kloppend hart? Nee, dat is schorm. Het is echt totale onzin. En maar mag ik dat even zeggen over Sander Terphuis? Die bellen we straks ook nog. Maar pissen we maar goed af, hoor. Ik vind het is opvallend. Kader Abdollah, hoe heet ze nou? Firdaus Kazemi en nu Sander Terphuis. Drie vluchtelingen uit Iran. Die komen naar Nederland. En alle drie, ik vind het heel opvallend, hebben ze op een gegeven moment een soort morele superioriteit aangenomen. Ze hebben zichzelf uitgeroepen tot een soort dragers van het leed van vluchtelingen. En die zeggen dus aan Nederland van dat Nederland een bepaalde wetgeving of wat dan ook niet zou kunnen mogen uitvoeren, omdat het niet humaan of humanitair zou zijn. Dat is natuurlijk een godspe. En wat mij dwars zit, is dat zo'n Sander Terphuis een soort symbool wordt voor het lijden van de ware vluchtelingen. Want bekijk het nou eens een keer van de andere kant. Er zijn natuurlijk ook heel veel, schelmen en schurken tussen die vluchtelingen. Laten we eerlijk zijn. Maar ik vind het heel kwalijk. Ja, en bovendien is meneer Terphuis toch maar mooi wel hier. En hij is ook visueel gehandicapt. Dat wordt elke keer weer gezegd. Nou, ik ook, hoor. Ja, dacht je, dat zei ook hartstikke visueel gehandicapt. Ik heb 6, joh. Ja, ik ook. Ik heb ook contactlenzen. Maar niemand die een keer om mij geeft. Weet je waarom? Omdat ik wit ben. Ik vind het... Nee, het wordt sentimenteel in de verkeerde... de hele discussie is sentimenteel geworden. En maar hebben ze dus... In de verkeerde zin des woords. Weet je wat ik zo irritant aan vind? Is als je inderdaad zelf de morele superioriteit kleeft. Want wij vinden het allemaal echt zielig. Zeg je eigenlijk, de rest vindt het niet zielig. Wij zijn de hoeders van het goede. En dus zijn de anderen zijn allemaal de hoeders van het slechte. Dat zijn die smeerlappen die al die illegalen in de gevangenis hebben. Ja, maar weet je wat de consequentie daarvan is? Ja. Daarom moet je steeds zieligers gaan kweken om jezelf goed te voelen. Mag ik een stukje rechtsgeluid laten horen hier op Radio 1? Hebben we een klein trommeltje? Geen Godwin alert, hoor. Kijk, maar wat je net over had, over die Iraanse vluchtelingen die zeggen van nou, dat mag hier allemaal wel wat gasvrijer. Nu waren er 6 dissidenten binnen de fractie van de PvdA. En van de 6 was geloof ik meer dan de helft allochtoon. Wat ik allemaal prima leuk en aardig vind. Maar dan denk ik als volbloed Nederlander met een stamboom tot in 1200, denk ik, ja, dan kom je hierheen en dan ga je zeggen dat wij gasvrij moeten zijn aan iedereen. Dan denk ik, ja, dat is lekker lullen. Toch? Dat is toch op een feestje. Waar ik heen ga? Ja. Nou, dat misschien wat geloofwaardiger is als autochtone Nederlanders zeggen van het moet wat gasvrij. Niet? Het is een beetje van mijn huis op mijn feestje komen en de deur openzetten. Zeg, kom maar gezellig, jongens. Hartstikke gezellig hier. Pinda's op tafel. Nee. Dat hoeft op zich niet. Want in Nederland, kijk, laten we eerlijk zijn, want in Nederland kun je dat gewoon zeggen, ook als allochtoon. En ik vind het heel moeilijk om over... Nee, je mag het wel zeggen, dat is het probleem niet. Alleen maar allochtonen zeggen dat het hier open moet. Waar het mij om ging is dat Sander Terphuis, toen hij daar stond en zei, hij begon over zichzelf te praten. Ja. En daarna pas kwam het over het onderwerp. Dus hij zag zichzelf als een soort symbool voor alle andere vluchtelingen. En dat deugt niet. Want als het hier werkelijk gaat om vluchtelingen die het werkelijk nodig hebben, en ik geloof dat de Nederlandse wetgeving en natuurlijk asielwetgeving is een heel moeilijke asielonderwerp, dan ga je niet beginnen van toen ik hier in Nederland was en der, dan heb je het over jezelf. Het is die egomanie die mij tegenstaat. En ik vind niet, het is hetzelfde alsof je een olifant lijsttrekker maakt van een Partij van de Dieren, want hij weet het meeste van dieren af. Oh, heb je het nu over de billen van Marianne Thieme? Nee, Oh, ik heb haar billen nooit gezien. Nou, dat vind ik wel leuk. Oh, dat je dat even aansnijdt. Graag over de billen van Martine. Marjane Thieme is dus van de dierenpartij, hè? Ja. De dierenpoes. Is dat ook een olifant? En die eet dus ook geen vlees. Nee. En die heeft een togus. Dus niet normaal. Oh. Maar goed. Hey, trouwens, begreep ik nou goed dat ze natuurgebieden willen gaan terugkopen? Ach joh, wat is dat? Dat heb ik ook gelezen, hè? Ach, maakt dat nou allemaal dat is uit? Leuk. Wekers, moet hij weg? Moet Wekers weg? Ja, natuurlijk. Maar zeker. Ja. Ja, mooi, hè? Jazeker. Al jaren bekend, hè? Maar weet je, dat is wel interessant. Waarom, dat geval Wekers, ik denk dat hij het... Ik weet zeker dat hij daar al lang van wist, maar hij er niks aan heeft gedaan. Waarom? Omdat het een manier was om die Bulgaren daar in Bulgarije te houden. Net zoals Frans Timmermans nu heeft toegegeven dat ze 3 miljoen naar Somalië gaat om die Somaliërs in Somalië te houden. Kijk, dat is asielbeleid. Het is dus een manier om... Dus die mensen daar tegen te houden. Wacht even, dus als ik 5 kilometer hard rijd op de snelweg en ik word geflitst en ik moet een boete betalen, dan gaat dat geld naar Bulgaren zodat ze in Bulgarije blijven. Oh, ik ga een stuk harder rijden. Nu weet ik zeker. Nee. Ja, ik weet, jij hebt het over, daar betaal ik belasting voor. Maar er zijn heel veel dingen waar je belasting voor betaalt. Je betaalt ook belasting voor het wachtgeld van Hero Brinkman en weet ik veel wat. Ja, of voor maar de publieke omroep. Maar wat het om gaat is, waarom heeft Wekers al die tijd er niks over gezegd terwijl hij het wel wist? Ik vind het een heel gaaf complot, Afiet. Het is geen complot. Eigenlijk zeg jij van, we hebben een geheime agenda. Het is geen geheime agenda. Ik denk dat er een beleid achter zit. Dat is al een geheim beleid, want dat geeft niemand toe. Niemand geeft toe en zegt, jongens, weet je hoe het echt zit? Ik ga het verklappen. Wij sturen gewoon naar 2000 maffe Bulgaren elke maand geld. Dan komen ze tenminste niet hierheen. Ja, precies. Geweldig. Als hij dat nou schrijft in een brief, dan hebben we tenminste zijn verhaal. Lieve Kamer. Frans Wekers, wist ervan. Okay. En wij sturen elke maand. Ik wist dat het geen serieus programma was. Nou, wel waar. Toch blijf ik erbij. Je meet het toch niet want serieus? Waarom zou... Want precies, wat jij zegt, als ik geflitst word, mijn belastinggeld gaat daar naartoe. Nederland is natuurlijk heel erg op, mijn belastinggeld gaat dat daar naartoe. Dat dacht ik wel, ja. Maar waarom al die dingen? Waarom 3 miljoen naar Somalië? Waarom We kunnen toch niet een paar miljard mensen maar gaan betalen zodat ze hier niet naartoe komen? Nou, niet een paar miljard, maar wel een paar duizend. Nou, er zijn wel een paar miljard mensen buiten Nederland. Nee, die kan wel niet allemaal komen. Kom op, nou, dan overdrijf je. Vind je? Jawel. Met een paar miljard ben ik aan het overdrijven, hier. Ja, ben je wel. Een paar miljard mensen die naar Nederland willen komen. Dat is heel druk, hè? Ja, iedereen dan. Nee. Ik vind het hartstikke leuk. Ik vind het hartstikke leuk. Ja, oké, goed. Nee, maar Wekers moet weg. Anders zou ik het ook niet weten. Want waarom, hij weet er al langer dan een jaar van. Waarom heeft hij daar niks aan gedaan? Hij doet niks, dat vraag ik me zo ook al. Maar hij gaat dus weg. Maar zei je nou net dat dit geen serieus programma was? Oh, je zegt. Oh, ik zeg dat het... Oh, dat heb ik gezegd, ja. Ja. Oké, sorry. Maar waar ik mee niet gezegd wil hebben... dat een humoristisch programma niet serieus genomen mag worden. Je vindt alleen het tot nu toe humoristisch, dat vind ik wel fijn. Ja, natuurlijk. Ja, maar iemand die ik dat weet niet zeker of je het over ons maar ik moet me inhouden, want er staan hier overal webcamera's. Iemand die dat onderschrijft, vind ik ook. Je weet wel, een mokro, een camera, die gaan niet zo goed samen. Oh god, we gaan dat niet van Marokkanen grafisch maken. Dat vind ik zo erg. Weet je wat dat is? Dat is het Ali B-syndroom. En overal komt hij, pas op hoor, want ik ga van je pikken hoor, want ik ben Marokkaan hoor. Dan denk ik, ja. Wie is die Ali B? Ja, weet ik ook niet. Dat is zo'n Farah-Marokkaan. Een Faro-Kaan. Nou ja, goed. Gaat vandaag niet zo erg lekker. Hou je van voetbal trouwens? Nee. Oh, vind je Van Bommel wel een paardenlul of niet? Wie? Mark van Bommel. Ik weet niet wie Mark van Bommel is. Echt niet? Nee, echt. Kijk, dat zeg ik toch. Niemand weet wie Mark van Bommel is. Zo'n heerlijk leven moet die man hebben. Anouk, die naar de zongfestival... Die heeft een spierblessure opgelopen met bolen. Weet je trouwens dat er in Almere vanavond een vrouw... Ja. Er is vanavond... ik volg dat niet, dat spijt me. Hey Jan, er is ook een mevrouw in Almere met een bowlingbal neergemet vanavond. Het is echt iets aan de hand met bowlingballen. Was dat ook niet Anouk dan? Nee. Hey, we gaan straks even over wat serieuze dingen hebben. Oh, over de bowlingballen van Anouk, hoor. Nee, maar Piet, je zit zo langzamerhand te kijken van... Ik dacht dat het een serieus programma was. Nee, helemaal. Ik geniet me gek. Nou, hartstikke mooi. We praten straks met je verder, Piet. Ja, want nu is dit dus belangrijk en tijd voor het belangrijkste en serieuste onderdeel van deze show. Dat dacht ik wel, ja. En dat is La Vie Jan Roos. Mooi. Het hele glazen in Rutte 2 op dit moment is de worsteling van de PvdA over het strafbaar stellen van illegaliteit. Natuurlijk wordt er binnenkort afscheid genomen van Jokke Brok Wekers, maar eigenlijk kijkt daar niemand meer naar. De aandacht is gefocust op de zweterige burgeroorlog binnen de club van de Sociaaldemocraten. Niemand wil de strafbaarstelling, maar het staat nu eenmaal in het regeerakkoord. Dus het is de Afspraak is Afspraakclub tegen de verdikke, dit is echt schrijnend club. De VVD kan eindelijk eens genieten van de ellende bij hun partner. Want alle aandacht is nu eens niet een keer bij het waardeloze kabinet van de afwezige premier Mark Rutte. Maar het is allemaal vrij simpel op te lossen, lijkt mij. Ik ben, als zeker niet links te noemen man, tegen het strafbaar stellen van illegaliteit. Om de doodsimpele reden dat alles wat illegaal is, al strafbaar is. En de straf op illegaliteit in het land moet uitzetting zijn. Een verblijf in een gevangenis betekent dat ze nog langer hier mogen blijven. En dat is nou precies waar het allemaal om te doen is. Als je iemand iets niet wil laten doen, moet je het omgekeerde geven. Dus uit Nederland gooien is de straf op illegaliteit. Uitzetten die handel, want dat willen die illegalen nou juist niet. Het compromis tussen de VVD en de PvdA moet een strenger uitzetbeleid zijn. Dat is de enige strafmaat dat illegaliteit afstoot en de kneusjes van de PvdA weer blij maakt. En dan kan Rutte 2 dooretteren naar het volgende probleem. En ik ben trouwens belbaar voor de oplossing die dan nodig is. Ja, dat was sterk werk. Onvoorstelbaar. Dat je toch elke keer weer flikt, Jan. Ja, dankjewel. Heel knap. Ik vind het... dan mag je best je petje vooraf nemen. Als ik een petje had, deed ik het meteen. Hey, moet je horen, iedereen stond te juichen toen Facebook revolutionair... Hoesni Mubarak van joegen van de macht in Egypte. Hè? Maar Hafid Bouazza, die zag in de schaduw al de grijnzende moslimmannen. We praten verder met onze hoofdgast Jan. En nu gaan we het over ernstige zaken hebben, want het is hier helemaal geen grappig programma. Het is bittere ernst, Hafid. Zo zit het wel, hè? Nou ja, als we over de Arabische lente in islam hebben, dan wordt het al sowieso niet heel veel gelachen. Is niet? De Arabische lente, laten we eventjes, zullen we dat gelijk even binnen 2 minuten even om zeep helpen? We hebben een kwartiertje, hè? Er zijn nog steeds mensen in Nederland die er geloven. Ja, maar de Arabische lente, de hele term is natuurlijk door het Westen. Ik heb geprobeerd te achterhalen wie die term heeft verzonnen. Ik denk, maar die term komt in ieder geval niet uit de plekken waar die revolutie begon. Dus niet uit uit Arabische landen. Het is een beetje zoals je de fluwele revolutie had in 1983 in Tsjechoslowakije, voormalig Tsjechoslowakije. Maar de Arabische lente was natuurlijk geen lente. Het was een projectie van het Westen, van wat het Westen graag hoopt dat in het Midden-Oosten, het Arabische gedeelte, zou gaan gebeuren. En wat natuurlijk niet gebeurd is. Ja, ze hopen natuurlijk dat het heel gezellig daar wordt. Ook vooral gezellig en heel democratisch. En heel veel mensenrechten. En dan met elkaar lekker dansen. En dan is het helemaal leuk. Madeliefjes in je haar. Ja, daar hoopt dus op. Maar dat is niet echt, hè? Nou, maar weet je wat grappig is over madeliefjes in je haar? Dus de flower power. Vergeet niet dat de jaren 60 en 70 in Noord-Afrika... tijdens de hippie-tijd, dat was daar ook, dat werd toen Nahda genoemd in Marokko. Dat was de renaissance, dat was de flower power, de hippie-tijd. Die heeft daar ook plaatsgevonden. Een decennium later, in de jaren 80, toen kwam ook in Marokko... de moslimbroeders kwamen weer op. En toen was dat meteen weer afgelopen. Er is een historische televisiefragment dat de voormalige koning, Hassan II... zijn dochters ontsluiden op televisie. Van de sluier is niet meer nodig voor vrouwen. Ja, in Tunesië, onder Bourguiba... vrouwen hoefden geen sluier te dragen. Hij heeft zelfs opgeroepen om geen Ramadan te vieren. Dus niet te vasten. Dus er is wel steeds een beweging geweest naar een bepaalde vrijheid. Maar die is steeds weer in de kiem gesmoord door de islam. Sterker nog, als je nog verder teruggaat in de geschiedenis... naar de 19e eeuw en zelfs tot aan de 12e eeuw... maar laten we dat niet doen... dan zie je steeds een beweging eeuw. Richting... tot de 8e eeuw. Dat was de Abbasidische dynastie. Dat was toen de hoogtepunt, de bloei van de Arabische cultuur... zoals die bekend staat, die vanaf Khorasan kwam... en dan de hele Arabische Schiereiland overstroomde. Dat was namelijk een opstand van de niet-Arabische moslims... tegen de bevoorrechte positie van de Arabische moslims. Maar goed, laten we dat eventjes niet over hebben. Ja, laten we dat eventjes... Maar wat je dan ziet... kijk maar naar foto's uit de jaren 50, 60, 70... uit Afghanistan, Pakistan, uit Iran, Noord-Afrika. Je ziet daar een bepaalde vrijheid. En natuurlijk, je denkt, ja, dit is heel westers. En ik vind, ja, dat de vrijheid zoals wij die nu kennen... van in de 20e eeuw en nu... is een westerse vrijheid. Omdat ik vind dat de westerse vrijheid een universele vrijheid is. Omdat ik niet vind dat de Arabische vrijheid zou moeten zijn... een islamitische vrijheid, wat wil zeggen is... een vrijheid waarin ondergeschiktheid van belang is. Dus als je zegt, vrijheid volgens het Westen is dat mannen en vrouwen gelijk zijn, maar volgens islamitische vrijheid zijn mannen en vrouwen niet gelijk, dan zeg ik, dat is geen vrijheid. Nee. Goed. Dus wat je steeds ziet, is dat elke keer heb je die beweging naar vrijheid, en dan heb je weer die regressieve kracht van de islam, dat we de moslimbroederschap noemen, die dat weer helemaal terugvoert. En dat is wat je nu natuurlijk ook nu hebt gezien. Niet alleen in Egypte, in Tunesië, in Syrië. Nou, wat daar gaat gebeuren, wat dan nu gebeurt. Pakistan, dus nu de Moslimliga, schijnt nu de overwinning te behalen. Dus ik, maar kun jij misschien, de vraag is altijd, als dit onderwerp aan de orde komt, vraag ik het altijd. Wat fascineert mensen die dus mogen beslissen op wie ze gaan stemmen? Want dat is toch ook in Pakistan nu weer het geval. Wat doet die mensen dan toch leunen naar die fundamentalistische moslimbroederschapachtigen? Je zou zeggen dat je vrijheid krijgt en dat je dan voor vrijheid kiest. Maar zij kiezen met vrijheid voor beperking. Ja, maar als je Elian Hierde, die vertelt dan over de tijd dat hij in Iran, toen Khomeini terugkwam, dan had je de linksen, hè, de revolutionairen en dus de baarden, de moela's. Ja, maar wat deed Khomeini? Is precies wat de moslimsbroeders nu ook deden. Die zei van, ik breng jullie vrijheid, ik breng jullie democratie, bladibla. Die weet de termen. Die is goed in misleiding. Mensen kiezen niet voor vrijheid, want mensen daar zijn niet bezig met vrijheid. Mensen zijn bezig om een basis op te bouwen. En de islam, ja, iets dat gebaseerd is op... Is dat dan ook al dat is, ze bijvoorbeeld... Het is vertrouwd, dat, is dat ja, vertrouwd precies. Is. Dit is de islam, ze zijn allemaal islamitisch, dus denken, nou, het zal toch helemaal niet helemaal kwaad zijn. Dus als ze al twijfelen, dan geeft het dat geloof ze de overtuiging dat ze die kant op moeten. Dat is, ja. Ja. Lekker dan. Ja, maar ja... Ja. Maar dat is dus een grote grap. Ja, maar ik zeg niet dat dat erg is. Kijk, als de overgrote meerderheid in Egypte of in andere Arabische landen kiest voor de moslimbroederschap, dan zeg ik, nou, dat is prima. Dat ja, is natuurlijk succes ook ermee. Ja, precies. En dan is het gaat er ook om natuurlijk, het is tweeledig. De houding en de verhouding van het Westen met die Arabische landen, islamitische landen in het algemeen, maar ik beperk me tot de Arabische landen, daar weet ik het meeste van. En ook omdat het Westen de Arabische wereld in de gaten houdt, omdat het Westen donders goed weet dat de bewegingen en veranderingen en noem maar op in de Arabische wereld ook invloed kunnen hebben bij de Arabieren, de islamitische wereld hier in Europa. Ja, waarom denk je echt dat ze... Want anders zou je zeggen, zouden ze zeggen, zoek het lekker uit in je woestijn. Precies. En veel plezier in de zandbak van je. Hey, Marokko is democratisch geworden. De islam is daar veel vrijer. Dan hopen ze dat hier natuurlijk in Nederland ook gebeurt. Vergeet niet dat de huidige koning in Marokko, toen hij net aantrad, het eerste wat hij wilde doen was de vrouwenrechten verbeteren. Hij ging heel ver daarin. De helft van de Marokkaanse bevolking. De mannen was gigantische. Zeker. Ja, natuurlijk. En zelfs hier in de moskee in Nederland werden ze opgeroepen om tegen die nieuwe wetten te protesteren, tegen te stemmen. Toen heeft hij later teruggetrokken. Hij heeft heel veel dingen verbeterd. Maar wat heeft hij bijvoorbeeld niet kunnen. Wat heeft hij op een gegeven moment gezegd? En ik vind dat heel illustratief. Hij heeft op een gegeven moment gezegd: polygamie mag nu alleen als de eerste vrouw toestemming voor vraagt. Maar ik kan polygamie niet verbieden, omdat ik niet iets kan verbieden wat God toegestaan heeft, wat Allah toegestaan heeft. Ja, het is die theocratie. En wat ik zeg is, zolang de islam een staatsreligie blijft, dan zal er niks veranderen. En dat is dus precies dat dode kind waar je precies, het over had. Precies, want het is de hele tijd, dus elke keer is het van, het gaat niet goed omdat we de islam niet goed toepassen. Dan passen we weer de islam toe. Haalt niks uit, dan komt het weer nog een keer terug. Nee, dan moeten we nog een keer de islam toepassen. Op een gegeven moment moet je gewoon toegeven en inzien van, jongens, misschien is het middel dat we toepassen, dus de religie in dit geval, de islam, dat werkt niet. Waarom zijn de politiek correcten in Nederland ons nog steeds aan het vertellen dat het hartstikke goed gaat in die Arabische lente? Wat is hun belang daarbij? Sinds wanneer luister jij naar de politieke correcte? Nou ja, ik vind het grappig om naar te luisteren, maar dat is meer omdat ik lees ook bepaalde kranten, omdat ik wil weten wat de vijand leest. Ja, maar De vijand ook. Maar de politieke correcte die daar over de islam en over de islamitische wereld, de Arabische wereld in het bijzonder schrijven, die zijn helemaal niet bezig met die Arabische wereld of wat dan ook. En dan moet ik dan iets over het Westen zeggen. Het Westen heeft Het Westen is bezig met zelfkastijding. Het Westen is constant bezig met het aflossen van een bepaalde schuld. Het Westen heeft zich welke laten... Welke schuld is dat dan? Dat is wat zich heeft laten aanpraten van kolonialisme, het kruistochten, noem maar op. Het Westen is bezig met boetedoening. Ja, waarom hebben we ons dat laten aanpraten? Nou, het is. Als ik het ding van de Arabische wereld terugvoer tot de islam, dan kun je dat in het Westen terugvoeren tot het katholicisme. En ik denk wat heel erg een bepalende rol speelt en heeft gespeeld in het Westen natuurlijk, is de Tweede Wereldoorlog. Het is nog steeds iets. Dus het is het Westen. En ik vind het trouwens heel loffelijk dat die wereld zich bewust is van... Wij hebben ook foute dingen gedaan. We hebben zwarte bladzijden in onze geschiedenisboeken, noem maar op. Maar wat het Westen bezig is, is zich constant dat schuldgevoel laten aanpraten, dat alles wat er fout is geweest in de Arabische wereld... Is het niet ook gewoon een behoefte om het goede te willen doen? Om te zeggen, nou, oké, we kijken... Ja, maar waarom wil je dan het goede doen? Beschaving. Het is net zo wat we net hadden over de vluchtelingen. Waarom wil je het goede doen? Altruïsme bestaat niet. Je doet nooit iets om alleen voor de ander. Je wilt er zelf ook belang bij hebben. Je wilt jezelf ook beter bij voelen. En vergeet niet, vergeet ook niet wat de invloed is geweest van het boek Orientalisme van Edward Said in de jaren 70. Toen op een gegeven moment ook Europese regeringen openlijk, publiekelijk spijt gingen betuigen voor het koloniaal verleden, voor slavernij. Altijd gepaard gaande natuurlijk met fikse betalingen. Ja, natuurlijk. En ik vind het alleen maar loffelijk. Ik vind het echt alleen maar loffelijk. Maar. Dat wil niet zeggen dat je... Je kunt natuurlijk wel schuld en spijt voor iets betuigen, maar dat wil niet zeggen dat je daarnaast niet moet kijken naar dat er ook dingen fout zijn gegaan in de Arabische wereld, waaraan het Westen geen schuld heeft gehad. Nee, we hebben niet alles gedaan. Nee, en nog belangrijker. Weet jullie wanneer het eerste boek in de Arabische wereld is gedrukt? Via een boekdrukpers. Wat dus al in 1520 of zoiets in Europa was. Weet je wanneer de boekdrukpers in de Arabische wereld is geïntroduceerd? 1926. 1822. 20 jaar nadat Napoleon Egypte had in Egypte was binnengedrongen. Hij is na 2 jaar waren de Fransen weer weg. Hij had daar een boekdrukpers achtergelaten, is niks mee gedaan. Hij had die boekdrukpers meegenomen om zijn propaganda-pamfletten te drukken. 1822 had je de Khedive Mohammed Ali, zo heette die echt. Die heeft allerlei wetenschappers en intellectuelen naar het Westen gestuurd om te onderzoeken wat het nou zo was. Want opeens kwam die Arabische wereld met een veel superieure cultuur in aanraking. In 1822, en ik heb boeken uit die tijd. Het was de eerste boekdrukpers, ja, die in Egypte, Boulaq, dat was een voorstad van Cairo. Daar werden kranten gedrukt, er werden boeken gedrukt. Het hele onderwijssysteem, de hele infrastructuur is allemaal gebaseerd in de Arabische landen op het Westen. En het Westen heeft toen al met geld en dergelijke dat steeds gestimuleerd. En Egypte was toen helemaal. Egypte is nooit een kolonie geweest van de Fransen of de Engelsen. Het was een protectoraat. En het was niet langer dan 50 jaar een protectoraat. En Egyptenaren waren bezig ook om onder het juk van de Ottomanen te komen. En Mohammed Ali wilde een monarch. Constitutionele monarchie oprichten. Dus wat ik wil zeggen is, laten we ook niet vergeten dat de Arabische wereld dankzij het Westen in de moderniteit is getrokken. Nou, dat hebben we lekker geregeld dan. We praten zo een beetje verder, Rafid, want we moeten naar een volgend verplicht onderdeel van deze geniale radio. Ja, een goddeloos onderdeel. Een goddeloze spel. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Ik leg het nog 1 keer uit. In het citaat dat je te horen krijgt, zitten 3 nieuwsfeitjes vanmorgen. Welke 3 is natuurlijk de vraag? 0801 en 2. En als je ze herkent. En de winnaar krijgt enige echte t-shirt. En ik hoop dat dit snel voorbij is. Want ik heb er normaal gezien in dit spel, maar nu echt niet. Nee, nou, dus laat maar even horen. Ze zijn gelovig en feministisch en militant. De Nederlandse Schaatsbond namelijk is de laatste weken bezig een ongekende opmars. Ja, dat was echt helemaal niet leuk. Nou, dat wel, maar wel razend moeilijk. Dus laten we snel beginnen. Niels, ben je daar? Hey, echte Janne. Hey, echte Niels. Ja. Hey, je hoort ons enthousiasme. Dus kon je even serieus, nou hop hop, die antwoorden en door. Ja, goed. Heb je Anneke nog een beetje verwend vandaag, Janno? Jazeker, bloemetje alles. Bloemetje alles, mooi zo. Ik had iets gelezen over een bloemstukje van je. Ja, zeker, zeker. Ook een bloemstukje erbij. Wil je alsjeblieft antwoorden geven? Alsjeblieft. Ja, is goed. Iets met twee niet missen, geloof ik. Ja, ja. Oké, tot ziens, hè. Ja. Maar dan weet ik me gauw vanaf als je me dat shirt geeft nu. Ja, je hebt gelijk ook. Paul. Paul. Hey, echte Jan. Hey, echte Paul. Hey. Kunnen we nog één keer laten horen. Ja, waarom niet, joh? Ze zijn gelovig en feministisch en militant. De Nederlandse Schaatsbond namelijk is de laatste weken bezig met een ongekende opmars. Waarom is hij ook zo moeilijk vandaag? Ja, dan zal je altijd zien, weet je wel. Paul, roep alsjeblieft wat. Dan kunnen we afstrepen. Oh. Ja, er komt een antwoord, hè. De Schaatsbond is op zoek naar een locatie. Ja. Ja, maar niet. Ga door. Dan hebben we dat even kijken. Het illegale debat van de PvdA en Hofstadgroep Jason Way. Noodreparatie ISS. Nou, je hebt zo ongeveer de hele krant doorgenomen, maar het zit er niet bij, hoor. We gaan lekker verder met Marvin. Marvin, ben je daar? Hey jongens. Marvin, we hebben dus al de Schaatsbond. Erikaatje Benema. Erikaatje, ben er maar aan. Erikaatje Benema. Ze staat op tijd. Het is toch wel grappig. Het klinkt een beetje zijn nicht. Dan heet hij Marvin Gaye. Dat is wel grappig. Nou ja, nou, ook niet grappig. Laat maar. Ja. Remy. Echt, een kind weet toch dat dit gaat over de Pakistanse verkiezingen en hoe heet het, die liberale Joodse vrouwen. Ja, doe maar. Ja, doe maar, gokje wagen. Over die verkiezingen in Pakistan en schaatswedstrijden en zo. En over die liberale Joodse vrouwen met stenen gooien. Zo. Klaagmuur. Zeg maar klaagmuur. Klaar bij de klaagmuur. Militante vrouwen die met stenen gooien. Ja, hartstikke goed. Ja, heel goed. Ja. Goed, en dan schaatsen, zeg even schaatsbaanbond. Schaatsbond. Zeg gewoon Schaatsbond. Godsamme kraak. Ik ben het. Weet je, laat me hangen. Geen t-shirt. Deze week ben ik helemaal klaar mee. Maar gewoon geen t-shirt. Nee. Dus zo moet. Tjongejongejonge. Ja. Schrap dat hele pokkenspel ook maar kabouter. Ja. Ik ben het zo en maak het zat. Niet zo moeilijk. Nee, het is naast moeilijk. We krijgen gewoon een halve sociale werkplaats aan de telefoon. Nou, dat is op zich leuk. Ja, ha. Die gast zitten daar lekker knijpers te draaien. En die denken, nou, we gaan even bellen met de echte Janne. Dat is wel goed. Super. Maar weet je, ik doe het straks even. Ja. Over stelling, hè? Niet nu. Ik heb het tegen hun. Ik heb het tegen jou. Ja, en dan maar je mond. Ja, sorry. Nee. Sander Terphuis, hoe heet die, vlucht in 1990 als lid van het Iraanse worstelteam voor gehandicapten weg. Tijdens een toernooi in Assen. En is sedertien in Nederland. Nou, hartstikke leuk. Maar nu is hij ook nog een grote splijtswam binnen de PvdA. Tussen de humane leden en de inhumane fractie en ministerploeg. Over de kwestie die strafbaarstelling voor illegalen. Goedenacht, Sander Terphuis. Goedenacht. Meneer Terphuis, u moet het me nou even uitleggen. Bent u nou door de knieën gegaan voor Samson en zijn vrienden of niet? Nee. Oh, dacht namelijk dat u... toch gewonnen. Want u zei eerst, we gaan dit niet doen. En nu is het toch wel strafbaar. Maar u bent nog steeds tegen die strafbaarstelling. Kijk, maar waarom is er dan niet iets in stemming gebracht dat de hele groep zei van nou, dat gaan we dus niet accepteren? U accepteert het nu toch wel? Nee hoor, helemaal niet. U bent er ook geen lid van die ledenraad, of wel? Jazeker. Oh wel? Jazeker. Oh, nou kijk eens. Jazeker. Zoals ik al eerder heb aangegeven, op 27 oktober, april van dit jaar. Ik ben helemaal in de war. Nou, maakt niet uit hoor, we zijn allemaal een keer in de war. Ja, geeft niks. Precies. Maar in ieder geval door het congres is er toen een motie aangenomen. Ja. En die motie beoogde inderdaad dat we af willen van die inhumane maatregelen over strafbaarstelling illegaliteit. En zoals u wellicht weet is het congres het hoogste orgaan binnen onze partij. Ja. Om die reden vond ik het niet nodig en ook volstrekt eigenlijk overbodig om nog een keer met een dergelijke motie te komen. Ah, het is niet zo dat Diederik u heeft opgebeld en zegt luister, Sander Terphuizen, wat dacht je van een mooi burgemeestersportje hier en daar als je nou voor je ophoudt met je gesodemieter? Nou, hij heeft eens mijn nummer niet. Laat staan dat hij mij mocht bellen. Kijk, heeft dan weten, weten wij al meer dan Diederik Samson. Want wij hebben uw nummer gewoon wel. Ja, en ook de mobiele telefoon. We hebben twee telefoonnummers van Sander Terphuis. Nou, Samson, als je dit hoort... Ha! Daar. Ja, zo is het. Nee, maar er is natuurlijk wat gebeurd vandaag. Hè? Uiteindelijk heeft de ledenraad, dat is dan kennelijk niet het belangrijkste... maar toch nog wel een belangrijk orgaan binnen de partij... heeft gezegd, nou ja, goed, we accepteren je vage beloftes... van aanpassing van het hele gedoe en humaner. Maar die strafbaarheidsstelling blijft staan. Wat gaat u daar nou aan doen? Dat kan toch niet? Nou, Nou, dat kan in zoverre wel. Als je kijkt naar die motie die vandaag door mij werd ingediend, daarin zitten er een achttal verbeterpunten. Ja. En die verbeterpunten zijn ervoor om het asielbeleid in Nederland stukken humaner te maken. Dat is al echt een hele goede stap in de richting van beschaving en bescherming van mensen. Maar die punten die u in heeft geleverd, dat is toch een onderdeel van het compromis om dan toch maar wel te accepteren dat het regeerakkoord wordt uitgevoerd? Het regeerakkoord, als het daarover heeft, nou, dat is een heel breed begrip. Nee, maar ik heb het dan over die strafbaarheid voor de illegaliteit. Ja, nou, nogmaals, ik zei het al, hey, dus de congres, het hoogstorgaan, heeft wel daarover een motie aangenomen. Dus, en ja. Die motie staat er nog, het staat als een huis. Die verandert niet. Wat nog voor u belangrijker is dat als deze acht verbeterpunten worden uitgevoerd, dan zullen twee dingen zien. Eén, wat ik net zei, een humaner asielbeleid. En twee, dat is meer juridisch-technisch van aard, dan zal ook ertoe leiden dat maatregel strafwaarschijnlijk illegaliteit, dat die eigenlijk geheel en al verdwijnt, vanzelf verdwijnt. Nou, ja, want in feite blijkt het dus een soort holle frase geworden. U heeft er zoveel verbeterpunten in aangebracht dat het eigenlijk een volkomen wassen neus is geworden. Dat wordt eigenlijk zo goed als geheel uitgekleed. Dus het blijft eigenlijk naar de papieren werkelijkheid over. Dat is dan wel een mooi stukje politiek. Want ik bedoel, dan heeft het toch helemaal geen zin om dingen af te spreken meer, meneer Terphuis. Als u dat zegt, dan moeten we maar eens bij de VVD beginnen. Want die waren volgens mij de eerste die begonnen met het inkomensafhankelijke zorg. Daar heeft u ook weer gelijk in. Maar mag ik wat vragen, meneer Terphuis? Iets wat illegaal is, dat is verboden en dat is strafbaar. Dat is niet zo gek? Nou, kijk, dat hele begrip wordt hier ook verkeerd gehanteerd. Nou ja, goed, we hebben geen zin om de hele wereld hierop te vangen. Nou ja, wacht even, laten we dat in de vorm van een vraag doen. Kijk, vindt u dat we de hele wereld hier moeten opvangen? Nou, maar ik neem aan dat u denkt, kijk, als u zegt, nou ja, je wilt eigenlijk de humaner, het mag niet strafbaar, dus mensen moeten kunnen blijven, is in principe wat u eigenlijk zegt. Misschien vindt u wel dat wij veel ruimhartiger moeten zijn als land met het toelaten van mensen in problemen. Ja, vindt u dat? Nou, als u dat mag hoor. Als u naar de tekst van mijn petitie kijkt, ik heb gezegd, het kabinet moet een beleid voeren dat gericht is op een effectieve uitzetting van vreemdelingen. Precies. Namelijk mensen die hier niet thuis horen, die moeten ook terug. Precies. Die moeten terug. En daar ben ik ook heel eerlijk in. Maar waarom vindt u dat eigenlijk? Wat zijn dat voor mensen die hier niet thuis horen? Nou ja, het zijn mensen dus die zijn uitgeprocedeerd. En ook mensen die van landen komen die veilig zijn. En die ook, en dat is heel belangrijk, dat de autoriteiten in die landen actief meewerken om die mensen ook terug te nemen. Ja, oké, precies. Dat begrijp ik. Maar dan gaan die mensen die denken nog steeds van ja, dat kan je nou allemaal wel zeggen, Sander. Maar ik vind het er wel heel gevaarlijk. Ik wil er helemaal niet naar terug, ook al werken ze mee. Dus weet je wat, ik ga in een schuilkerk zitten. Wat dan? Nee, kijk, ik had het over landen waar men terug kan. Dat zegt u dan, hè? Maar daar kan die persoon in kwestie wel heel anders over denken. Ja, dat beweert die dictator daar wel. Maar het is bloedgevaarlijk daar, ik wil er helemaal niet heen. Nee, maar overigens, de huidige regelgeving is zo dat de vreemdelingen die uitgeprocedeerd zijn, die worden opgesloten in de zogenaamde vreemdelingenbewaring. Ja. Vreemdelingdetentie. En dat is nou juist met het oog op een uitzetting. Precies. Dus je wordt maandenlang opgesloten. De overheid gaat met jou mee naar de ambassade van Irak of Sudan of Somalië. En die probeert voor je reispapieren te regelen, zodat je het land uit kan. Mm-hmm. Maar dan heb je sommige landen, neem als voorbeeld Sudan en Somalië. Die zeggen, ja, we willen onze onderdanen niet terug. We hebben een hoop andere gedoe in het land. En wat moest je dan met die mensen? Die kunnen niet terug, die kunnen ook niet hier blijven. Wat gaan we dan als beschaafde samenleving doen met die mensen? Ja, maar we kunnen het moeilijk al in Somalië op gaan nemen dan. Wat zegt u? We kunnen het moeilijk al in Somalië op gaan nemen. Nee, dat zeg ik niet, maar ik leg gewoon een vraag. Begrijp het probleem ook wel. Wij zien het dilemma ook wel. Dat je hebt dan met die mensen hier, en dat is in een enkel individueel geval natuurlijk makkelijk opgelost. We zijn humaan, we zijn lief, we zeggen, god, die arme mensen moeten ook een dak boven hun hoofd en een opleiding en een leuke baan en weet ik het allemaal. Gezellig, kom erbij. Maar Jan roert terecht aan van, wat doe je nou met het principe? Want ja, er kunnen er ook wel een 500.000 komen staan die zeggen, ja, maar het is echt heel vervelend, maar ze willen me niet terug. Nou, ik denk dat als je kijkt naar het aantallen, dat is misschien wel goed om de feiten te praten. Oh ja, laten we dat doen. Ja, precies. Feiten. Leuk. Juist, daar gaan we voor. Op dit moment komen er 13.000 asielzoekers, moet ik zeggen, 13.000 asielzoekers per jaar naar Nederland. Nou, best maximaal. Veel. Of niet veel. Nou kijk, wacht even, we hebben wel feiten. Dus 13.000 komen naar Nederland en daarvan wordt een klein deel toegelaten. De rest gaat reist door naar andere landen of gaat terug naar eigen land. Enzovoort, enzovoort. Dus laten we, als we het over feiten hebben, we hadden het net over 500.000. Maar volgens mij nemen wij per jaar misschien 4.000 of 5.000 asielzoekers. Vluchtelingen heb ik het over. Die nemen we op en de rest is illegaal. Nou ja, de rest is illegaal. De rest gaat terug of die reist door. Maar net, u had het net namelijk over 500.000. Dat is dus niet waar. Dat was een hele dichtelijke overdrijving. Het was zo'n hoog aantal. Ik heb een hele belangrijke vraag. Iedereen begrijpt dat ik dat niet zo bedoel. Meneer Terphuis, u bent ook uitgevlucht uit Iran, hè? En dan vraag ik me af, hoeveel Sander Terphuizen heb je in Iran? Want dat is niet dat je zegt een hele normale naam in Iran, toch? Of dacht u ooit van, ik heb een Nederlandse naam. God, ik ga gewoon naar Nederland toe ook. Nee. Toen ik in Nederland kwam en toen ik Nederlandse nationaliteit kreeg, heb ik deze Nederlandse naam aangenomen. Zelf verzonnen? Ja, er zit een leuk verhaal achter ook nog. Jan. Oh, een leuk verhaal. Vertel eens, wat is het leuke verhaal erachter dan? Die achternaam dan, hè? Nou ja, goed, ik heb twee motieven. Dus ik wil om te beginnen heel graag echt bij de Nederlandse samenleving horen. Ik wil er onderdeel uitmaken van dit land. Ja. En het leek me ook heel praktisch, want ja, als het Terphuis heet, dan word je sneller begrepen dan wanneer je een hele ingewikkelde exotische naam hebt. Precies. Dus om die twee redenen heb ik alles onderzocht en toen bleek dat ik een naam wel kon kiezen, mits die naam niet voorkomt in Nederland. Het mag geen bestaande naam zijn. Achternaam. Ja. Precies. Ja. En ik behoorde immers niet tot een familie in Nederland of zo. Dus ik heb allerlei combinaties gemaakt van Terbeek tot Terbos tot weet ik het wat. En uiteindelijk ook Terphuis gezien, omdat ik in Friesland heb gewoond. Ja. In mijn eerste jaar van mijn verblijf. Op een Terp. Precies. Het lijkt me een hele mooie combinatie, ook voor eigen bescherming. Ja. Tegen het wassende water, zullen we zeggen. Nee, leuk. En, dus die naam bleek inderdaad niet bestaan. Nou, helemaal goed. Maar dan denk ik, Sander, maar had u dan geen zin om meer... Ja, Gerard of Jean-Pierre of zo, maar dan neem je Sander. Ja, is toch een beetje dat je denkt, een beetje normaal. Sander is toch een prima naam. Ik vind het een beetje een normale naam. Als jij als je zelf, ja, die naam heb ik gekregen, maar als ik zelf mocht verzinnen... Als zou je ik Jean-Pierre mezelf, wil een Giovanni of zo had ik dan. Giovanni. Bent u er nog? Oh, wat een vreselijke naam. Nee, nou. ik voel helemaal niks. U zegt Giovanni niks. Meneer Terphuis, mag ik nog iets vragen? Dat ik niet dus weet. Ja, is het, was u destijds ook meteen erkend als politiek vluchteling toen u met de worstelploeg in Assen kwam en het pand uitliep? Nee, juist niet. Misschien goed dat u die vraag stelt, want als we het inderdaad hebben over strafbaarstelling van illegaliteit. Ik heb een aantal maanden in de zogenaamde asielprocedure gezeten. Ja. En ik heb ook tijd doorgebracht in illegaliteit, want mijn asielaanvraag werd afgewezen. En ik heb ook bij mensen, omdat ik erg bang was, heb ik dus het asielzoekerscentrum verlaten. En ik ben bij mensen, als het ware, een onderduikadres gaan vinden door die angst en onzekerheid. Dus als je het echt hebt over het gevoel van illegaal verblijf, dan kunt u echt bij mij zijn. Maar waarom wees men u af? Vond men u geen politiek vluchteling? Nou, weet u, we hebben het net over het toelaten van mensen. Neem het echt van mij aan. Het verhaal van het hele immigratie- en naturalisatiedienst is een lot uit de loterij. De ene wordt afgewezen, de andere wordt voor de helft afgewezen en de andere mag blijven. Het is een soort target wat de IND moet halen. Die wat zou u zelf zeggen dat uw bepaalde claim was om wel toegelaten te worden? Wat was uw claim om wel toegelaten te worden? Wat was uw verhaal, zeg maar, in het kort? Punt 1, vanaf mijn 16e was ik al in Iran politiek actief. En ik was ook tegen het islamitische regime. Mm. Dus ik werd toen al in mijn jonge jaren werkelijk meerdere malen in elkaar geslagen en meegenomen in een gevangenis. Punt 2, u zei het al, ik heb deelgenomen aan de Wereldspelen voor Gehandicapten, waar in Assen, in 1990. En daar, toen ik vluchtte, werd het wereldnieuws. Iedereen had het over dat een topsporter van Iran, die is gevlucht. En het was een politieke afgang voor het Iraanse regime. Ja. Dus die wilden mij met alle macht terug hebben om met mij af te rekenen. Ja. Nou, nu zitten wij met u. Dat vinden we best gezellig. Ja, hartstikke leuk hoor, Sander. Of ik zou toch meer voor dan Jack gaan of zo. John. Toen zijn we met Jack. Nee, maar dat is dan, hoe heet je, Jack Terphuis. Dat vind ik, ja, nee, Sander, ja, ik begrijp het niet. Maar goed, samenvattend zegt u, illegaliteit is geen lolletje. Dit is een lot uit de loterij, je mag blijven of niet, want het slaat er nergens op. Ga je het nou samenvatten? Nou ja, er wordt dan wel wat gezegd. En dat moet ophouden met inhumaan zijn. Ja, heel goed, samenvatting. Eigenlijk wel, hè. Ja. Ik bedoel, kijk, het gaat ook toch ook nog om mensen. Ik bedoel, als we het om medemenselijkheid hebben... En dan is het toch niet zo meer van belang of je nou VVD'er bent of PvdA of CDA. Het gaat gewoon om dat je een andere mens ook een menswaardige behandeling gunt. Maar goed, u heeft ook gezegd, u bent het er ook mee eens dat mensen die hier niet horen terug moeten. Nou. Ja, als ze uitgeprocedeerd zijn volgens het recht in Nederland en ze kunnen terug naar een veilig land, uiteraard, ja. Nou. En Jan Terphuis, is die nog voorbijgekomen? Weet u, ik... ik heb juist al gekozen voor Sander, omdat het een beetje koninklijk klinkt. Het afgeleide van Alexander. Dus mag ik het dan even op die manier mijn lol afbeleven? Ja, natuurlijk. Maar. Je mag een lolletje beleven. Hoor. Meneer Terphuis, bedankt. En slaap lekker. En groetjes. Ja, dank u wel. Dag. Echte Janne. Niet alleen in de Arabische wereld ziet onze hoofdgast het kwaad. Maar we praten nog even verder met Havid Bouassa, islamfighter en romancier. Godzonge kraak, wat een schitterend intro die ze uitgeschreven hebben. Anyway. Jongen, echt. Ja, nee, soms lees jij iets terug wat ik gemaakt heb. Dan denk ik, god, dat staat er ook veel maar in. Maar wat ik gemaakt heb, ja, zeg, moet je nou horen. Juist het kind zelf, op de blokkendoos. Zelfkritiek, ik heb dit gemaakt. Ik heb dit gemaakt. Als je nou luistert, dan hoor je de maar denk je nou de echt dat de luisteraar zit te wachten op dat jij kritiek hebt op het stukje wat je hebt geschreven? Ja, nou ja, ik denk ik denk dat je zelf er niet eens op zit te wachten. Ik stel me eens kwetsbaar op. Doe dat maar lekker thuis, Jan, niet hier. Godverdikke. Nee, thuis heb ik ook al mooie plichten. Ja. Huiszorgplicht. We hadden wat over, werken, Jan. De vrouwen. Nou, hoe dan ook. Havid, fijn dat je er nog steeds bent. Ja. We hadden net over de Arabische wereld en wat er allemaal misgaat. En toen gingen we eventjes terug naar de westerse wereld. Waarom zijn we nou zo? Is dat ook om bijvoorbeeld dat hoe? We bang zijn om in Nederland, de progressieve partijen die het nog steeds hebben over de Arabische lente, zeggen ze dat omdat ze dan zeg maar de angst voor de verislamisering eruit willen trekken? Nou, ik denk dat zeker meehelpt, maar ik denk ook dat het te maken heeft met dat de misvatting bestaat dat hoop doet leven, dat als je iets maar via een roze bril bekijkt, dat wel de feiten zal kunnen veranderen. Ik denk dat niet zo is. Ik bedoel, je kunt wel zeggen van ja, nee, maar we moeten wel, want ik spreek af en toe, zoals Petra Stine dan heel vaak zei, of Monique Samuel. Petra Stine is ex-diplomaat en Arabiste. Monique Samuel is een historica. En ze was niet zo lang geleden bij Paul Witteman. En ze was heel optimistisch. Want ze zegt, ja, ik spreek af en toe mensen. En ze zijn toch heel optimistisch. Want deze vrouw had vroeger een hoofddoek om. En nu niet meer en dergelijke. Ik denk dat hoop hebben verandert niks aan de feiten. Ja? Nee. En dat is wat mij heel erg irriteerde aan die gesprekken met Petra Stine bij Paul Witteman. En ze is heel vaak bij Paul Witteman geweest. Was de hele tijd van, ja, mijn vrienden zeggen dit en dit. Dus laten we maar de hoop erin houden. Hoop heeft niks te maken met feiten. En het is helemaal niet. Ik hoor ook. Het is helemaal niet zo dat ik wil dat het slecht gaat met de Arabische wereld of wat dan ook. Ik vind het aan de ene kant fascinerend en bedroevend om te zien hoe een werelddeel dat vroeger toch een hoge culturele bloei had en toch een werelddeel was van beschaving en cultuur en wetenschap en noem maar op, op een gegeven moment zo gigantisch kon vervallen. En dat komt door de islam? Ja, ik denk het zeker. Weet je wat het probleem? Kijk, de islam wordt een probleem kijk. Je hebt net al vastgesteld eigenlijk dat de islam als uitgangspunt voor een manier van regeren werkt niet. Dat heb je net al gezegd. Ja, maar maar waarom omarmen wij hier dan iets waarvan we verstandelijk wel kunnen beredeneren dat het eigenlijk niet zo vreselijk goed werkt? Nee, omdat mensen in het Westen denken dat de islam dezelfde ontwikkeling zal meemaken als het christendom of het jodendom. Ja, we wachten op een verlichting. In het Westen. Ja, maar dat is niet zo. Weet je wat? Het moment, de verlichting was namelijk het einde van de institutionalisering van de godsdienst. En zolang je in de islam in de Arabische wereld tot een instituut verheft, dan is er namelijk geen verandering meer mogelijk. En ik heb in dat artikel een HP Tijd verwijs ik naar die Turks-Amerikaanse econoom Timur Kuran, die dus aantoont, vind ik, waarom ook de sharia, dus de islamitische wetgeving, zelfs de economie heeft tegengehouden. Want hij zegt, het moment dat je bepaalde islamitische reglementen tot een instituut verheft, ja, of dat nou tribale verhoudingen zijn. Kun je niet meer aan tornen. Daar kun je niet meer aan tornen. Want dan is het dat zo. Dat kan niet meer aan getornd worden. Hij zegt, en ook al worden er westerse structuur op losgelaten, dan nog gaat het fout. Omdat er intrinsiek er niks aan verandert. Nee, dat is ook niet de bedoeling. Dat mag ook niet. Zelfs de grondwet in Nederland is geen instituut. Nee. Dat kan. Dat is, ja, is vloeibaar. Precies. Omdat elke samenleving op zich is natuurlijk vloeibaar en niet statisch. En dat is wat ik zeg. Kijk, ik wil niemand ontzeggen om in Allah te geloven en in 72 maagden en een gevleugeld paard. Kan mij niks schelen. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat de islam zo'n inherente politieke karakter heeft. Maar zeg je eigenlijk daarmee eigenlijk ook dat er gewoon het feit dat er in zoveel van die landen waar de islam aan de macht is geen economisch of maatschappelijk succes wordt geboekt, heeft daar gewoon mee te maken. En dat is misschien ook wel de reden, omdat wij niet een staatsreligie hebben, dat het hier wel gelukt is. Ja, sinds het moment dat er geen staatsreligie meer was in Nederland, en de verzuiling heeft natuurlijk daar ontzettend aan bijgedragen. Er is de Human Resource Report of zoiets, dat is via de VN gefinancierd. Die komt om het zoveel jaar uit. En die onderzoekt dus, in dit geval in de Arabische wereld, het hoofdkapitaal, de werkloosheid en alfabetisme, wat er dus mis is en goed gaat in de Arabische wereld. En elke 3 of 5 jaar komen ze met dat rapport. En elke keer komen ze nog steeds met dezelfde bevindingen. Dat is heel belangrijk. Het belangrijkste is dus dat het allemaal onafhankelijke Arabische wetenschappers zijn. Dus dat mensen niet kunnen zeggen, jullie zijn bijvoorbeeld een sionistisch complot. Precies, ja. Altijd komen ze op verschillende punten. Er is geen enkele technische vernieuwing of technische bron van geen innovatie. Geen enkele innovatie. Analfabetisme, ontzettend belangrijk. 1 op de 3 Arabieren is analfabeet. Dus uit 335 miljoen Arabieren, 1 miljoen is analfabeet. 100 miljoen. Dat is 100 miljoen. Dat is ontzettend veel. In het begin, denk aan dat meisje in Afghanistan, Malala Yousafzai. Daar school wilde, ja. Die door haar hoofd is geschoten. Ze heeft het gelukkig overleefd. Ze is nu in Londen, ze mag daar blijven. Ze heeft $2 miljoen gekregen van HarperCollins om haar autobiografie te schrijven. Het wordt een heel dun biografie, want zij is pas 14 natuurlijk. Ja, dat wordt we zijn natuurlijk daar heel trots op. Maar zo'n slachtoffer helpen is natuurlijk symptoombestrijding. Je moet gaan denken van, waar komt dat vandaan? Als je het onderwijs niet gaat aanpakken, dan kom je gewoon nergens. En de moslimbroeders hebben dat heel goed gedaan in de arme wijken, zowel in Marokko als in Egypte. Die sprongen dus in dat onderwijsgat. Maar wat doen ze dan? Ze leren natuurlijk die kinderen gewoon de Koran uit hun hoofd. Dat is geen onderwijs. En dat andere, allerbelangrijkste was de positie van de vrouw. En al die wetenschappers hebben gezegd, de leiders van de Arabische landen die wij hebben gesproken, we zijn het eens met economische aspecten, met de technische aspecten, met de educatieve aspecten. Maar wat betreft de vrouwenpositie, hebben jullie je daardoor niet te veel laten leiden door Europa? Dat is toch wel heel, dat is toch fascinerend. Waar komt die angst van die Arabieren voor vrouwen vandaan, als ik even mag vragen? Omdat de Arabische wereld is een patriarchale wereld, is een mannelijke wereld. En een patriarchale wereld bestaat natuurlijk niet zonder een bepaalde definitie van wat een vrouw is. En een patriarchale samenleving, een patriarchale machtsstructuur bestaat bij gratie van de onderdrukking van de vrouw. Ik heb ooit een keer gezegd, spijt me dat ik mezelf moet citeren, het was in 2002. Ik heb gezegd, ik denk dat wat de grootste gevecht is tussen de Arabische en de Europese wereld is de positie van de vrouw. Het is een gevecht tussen de vrouwelijke elementen en de mannelijke elementen. En dat wat daarom gaat, dat de Arabische wereld, de patriarchale wereld, de hele tijd aan het vechten is om de vrouw om in een bepaalde rol te duwen om zelf te kunnen overleven. Ik kan het niet bewijzen, wat dan ook. Het is mijn filosofie. Maar je wou zeggen, wie schetst mijn verbazing toen de filosoof, Franse filosoof Finkielkraut, precies hetzelfde beweerde in een interview met Vrij Nederland. Die angst is de angst voor het vrouwelijke, voor de vrouwelijke positie. Want daarmee raakt de man zijn superieure positie, die hij nergens aan te danken heeft, laten we eerlijk zijn. Ja, want het is niet zo dat die Arabische man de Arabische wereld tot nu toe groot heeft gemaakt, ja? Nee. Ja, dus dan raakt hij zijn positie kwijt. En dan stort alles in? Ja, maar alles moet instorten, want anders verandert er niks. De beeldenstorm, je hebt iconoclasme nodig, je hebt een beeldenstorm nodig. Ja, ik meen het echt. Nou, we gaan het er zo nog maar even over hebben wat daar dan allemaal voor nodig is. Want het klinkt vooralsnog nog redelijk hopeloos, als ik zo vrij mag. Oh, ik zal het zeker niet meemaken. Mijn kinderen niet en mijn kleinkinderen ook niet. Nou, ik dan ook niet. Nou, dat is lekker. Wat we wel gaan meemaken is het nieuws van 1 uur. We gaan straks weer gewoon door met echte Janne. Met onze hoofdgast Avid Bouassa en natuurlijk Jan en deze Jan. Nou, tot straks. Dag. 1 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Turkije is gedemonstreerd tegen de eigen regering vanwege de bomaanslagen in de grensplaats Reyhanli. In Ankara, Istanbul en Antakya gingen mensen de straat op. Ze zijn bang dat de Turkse regering aanslagen uitlokt door steun te geven aan de Syrische opstandelingen. In Reyhanli kwamen 46 mensen om toen 2 autobommen afgingen. Turkije heeft inmiddels 9 verdachten opgepakt, allemaal Turken die banden zouden hebben met het Syrische regime. De Turkse regering ontkent dat zij de Syrische opstandelingen van wapens voorziet. De parlementsverkiezingen in Bulgarije zijn gewonnen door de centrumrechtse partij van voormalig premier Borisov. Zijn kabinet werd in februari tot aftreden gedwongen na protesten over fraude en de hoge kosten van levensonderhoud. Zijn partij kreeg 30% van de stemmen tegen 26% voor de socialisten. Analisten verwachten dat het erg moeilijk zal worden om een nieuwe regering te vormen. De opkomst bij de Bulgaarse verkiezingen lag volgens voorlopige cijfers onder de 50%. Bij een schietpartij in New Orleans zijn zeker 12 mensen gewond geraakt. Dat gebeurde tijdens een moederdagparade. Onbekenden openden het vuur toen een muziekkorps voorbij kwam. Onder de 12 gewonden is een kind van 10. De toestand van 3 slachtoffers is kritiek. Het motief voor de schietpartij in New Orleans is nog niet bekend. Volgens een politiewoordvoerder zijn 3 verdachten gevlucht. Anthony Hopkins gaat Freddie Heineken spelen in een Britse film over de ontvoering van de biermagnaat. Hopkins is vooral bekend van zijn rol als de psychopaat Hannibal Lecter. De film, The Kidnapping of Freddie Heineken, wordt geregisseerd door de Zweed Daniel Alfredson en is gebaseerd op het boek van Peter R. de Vries. De productie staat los van de Nederlandse film over de ontvoering, waarin Rutger Hauer Freddie Heineken speelde. Het weer, vannacht en in de ochtend regen. Daarna vanuit het westen ook wat zon, vooral aan de kust. Maar een bui blijft mogelijk. Het wordt ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Jan aan de Radio van Poot. En ik ben dus Dian Roos. En dan ben ik Dian Heemskerk. Belt heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Jan. En je kunt straks gratis gaan bellen met 0800-1121 voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is weg met Wekers. Maar we praten er eventjes door met schrijver Avid Bouassa over zijn duizend toekomstbeeld. Althans, hij heeft zojuist gezegd dat hij het niet meer meemaakt. Zijn kinderen het niet meer meemaken. En zijn kleinkinderen het niet meer meemaken. Geen dat, verlichting. Dat de islam de verlichting gaat doormaken. En de verlichting is dan het gelijktrekken van man en vrouw in de optiek van deze zeer bekwame en filosofische schrijvert. De vraag. Wij worden in Nederland door Geert Wilders vaak gewaarschuwd voor de islamisering van ons land. Nou ja, je hebt net gezegd het Vrije Westen, dat is het vrije gedachtegang. Goed, raken we dat kwijt? Langzamerhand? Nee, ik denk niet dat we dat snel zullen kwijtraken. Al was het alleen maar omdat zulke stemmen als de mijne hier mogen klinken. Ja, en dat is geen grapje. Je moet het altijd van individuen hebben. Zoals Emina Tyler, de Tunesisch meisje dat op haar lichaam... Ja, nee, echt. Je moet van Jan Roos, ik noem hem Jan Roos. Hebben. Nou, ja, Jan Roos. Vanuit onverwachte hoek, hè, van onverwacht blanke hoek. Ja. Daar gaan we toch ook strijd voor... Ik steun de verlichting. Nee, ik denk ik vind niet... veel lekkere wijven bij me zitten, moet ik eerlijk zeggen. Ook. En die willen nu niks met mij te maken hebben, omdat ik Nederlander ben. En een kruisvader in hun ogen. Ja. Dus ik hoop snel dat die verlichting een komt. Een verkeerde kruisvader. Zeker weten. Nee, maar even terug naar je vraag, dat is op zich wel belangrijk. Ik denk niet dat wij moeten bang zijn voor de islamisering van Nederland, in de zin dat we handen afhakken en ophangingen krijgen, wat dan ook. Maar wat je wel krijgt, is een mentaliteitsverandering. Dat is op een gegeven moment dus blijkbaar normaal gaan vinden dat we in Nederland een bepaald gebouw hebben waar vrouwen ingangen apart zijn en mannen ingangen apart. Dat gaan we wel accepteren. Maar dat is al geaccepteerd. Dus wat je dan krijgt is, wacht even, Er is natuurlijk een, die hele vrouwstrijdfeminisme hebben we hier in Nederland meegemaakt. En dat is natuurlijk niet voor niks geweest. En op een gegeven moment, als je dat toestaat van een deel van de bevolking, dat dus die apartheid, die seksuele apartheid toestaat, dan stelt die grondwet, ja, die gelijkheid, stelt niks meer maar voor. Maar waarom wordt dat dan toegestaan? Nou, het politiek correct. Oh, nou, precies, vanwege, omdat het religie is. Religieuze vrijheid. Zeggen, religieuze, vrijheid met, ja. Religieuze vrijheid. Religieuze vrijheid is maar, belangrijk. Nee, maar goed, artikel 1 is belangrijker dan de opvolgende artikelen, toch? Van de grondwet. Wat bedoel je? Nou ja, het is niet voor niks dat artikel 1 het gelijkheidsbeginsel is. Ja, precies. En volgens mij is godsdienst 7 dan, of 8 ja, of zo. Maar als je dan toestaat, ondanks dat gelijkheidsbeginsel, dat in bepaalde gebouwen of weet ik veel wat, dat dan ja, maar dan komt er aan de hoofddoekjes discussie, ja, Vita. Als die vrouwen zelf zeggen, jawel. Als die vrouwen zelf zeggen, nee, ik voel me er een stuk beter bij als ik achter de deur binnen ga. Nee. Hoofddoekdiscussie. Dat heeft te maken met kledingvrijheid. Dat maakt ik heb het erover. Dat je kunt alles. Kijk, je hebt ook hele gekke christelijke sectes waarbij die vrouw. Nee hoor, ik wil absoluut niet stemmen. He, de SGP. Nee, dat is niks voor ons. Hoe we hebben. Nee, dat is echt mannenwerk. Nee, maar dus als die mensen dan heel vrijwillig zeggen. Laten we dat parallel trekken. Dan hebben we een. Laat ik zeggen, ik ga ergens optreden. Ik moet ergens voorlezen. Dan zeg ik, ik wil 1 ingang hebben voor moslims en 1 ingang hebben voor niet-moslims. Niemand die dat zal toestaan. Maar waarom mag dat wel als je het onder het mom doet van de religie? Nou, zal ik je eens wat geks vertellen? Het zou me niet eens verbazen als mensen dat wel degelijk toestaan. Dat zullen ze nooit toestaan. Oh, dat zouden, dat zullen ze echt nooit toestaan. Maar dan goed, dat betekent toch wel dat Geert Wilders helemaal gelijk heeft. Maar als je ervan uitgaat dat de mensheid bestaat uit man en vrouw en wat daartussen zit, ja, er zit ook heel ding tussen. Dan zul je nooit toegeven en inzien. Nee, maar wat dat gaan we dan doen? Je hebt gelijk, hè? Wij vinden dit ook. We vinden dit ook dat het een slechte zaak is dat je met 2 verschillende. Dus waar het om gaat, is niet vechten tegen de islam. Het gaat vechten voor je beginselen. Ja, dus zeggen, luister eens, het is allemaal leuk en aardig, maar dat doen we niet hier in Nederland. Ja, en als je het niet bevalt, pleur je maar op. Nou, nee, dat hoeft niet. Nou ja, maar als jij zegt van ik wil niet door dezelfde deur waar een vrouw doorheen loopt, dan zeg je, joh, dan moet je lekker Saudi-Arabië wonen. Nee, dan gaat hij niet naar dat gebouw toe. Je hoeft niet met. Kijk, mensen uitpleuren, dan. Even serieus, dit is een beetje zwak. Kijk, als je dan namelijk zegt van wij keuren het af, hè? Wij keuren het af, dus wij gaan niet naar dat gebouw. Maar al die andere mensen blijven gewoon wel naar dat gebouw. Dan heb je niks bereikt. Hè? Begrijp ik niet. Nee, we hebben het nog steeds over die moskee waar je aan de ene kant de man en aan de andere kant de vrouw is. Dit gaat niet door wat voor gebouw dan ook. Het gaat niet om moskee. Het ging over. Het waar het om gaat is. Dat de hele tijd. Op een of andere manier is er veel minder oproer en protest als een moslim haatbaard of wat dan ook zegt. Ik wil dit en dat niet doen als er vrouwen bij zitten of ongesluide vrouwen bij zitten. Dat accepteren dus wij veel makkelijker. Onze proteststem moet veel harder klinken. Ja, en dat je protesteert niet zozeer tegen de onverdraagzaamheid van de ander. Nee, maar voor je eigen beginsel. Voor je eigen beginsel, jazeker. Maar vergeet niet, ik bedoel, we zijn hier niet zomaar tot zulke beginselen gekomen. Ik bedoel, we hebben. Nou ja, ik heb daar niet meegemaakt natuurlijk. Maar het Westen heeft natuurlijk ook strijd moeten leveren. Vrouwen hebben hier strijd moeten leveren. Er is natuurlijk heel veel gebeurd. En het is, op een gegeven moment is het dat als we dat zo makkelijk vergeten van, oh ja, maar oké, laten we, want zij hebben dat hun eigen cultuur. Nee, we zijn niet voor niks natuurlijk tot zulke beginselen gekomen. En ik zeg nogmaals, als je er niet van uit kunt gaan dat de mensheid bestaat uit man en vrouw op totale gelijkwaardige basis, dan kun je natuurlijk ook nooit accepteren dat de wereld ook bestaat uit homoseksuelen, biseksuelen en weet ik veel wat allemaal. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. En het is zo vanzelfsprekend geworden blijkbaar in Nederland, dat mensen daar heel schouderophalend iets over doen van, nou ja, het maakt niet uit, het is hun godsdienst. Ik denk dat zulke dingen steeds bevochten moeten worden. Trouwens, dat wij het hier nu over hebben, bewijst natuurlijk toch dat het steeds bevochten moeten worden. Nou, zo vaak wordt het niet besproken in Nederland, want het is allemaal niet de bedoeling. Maar hetzelfde hebben we natuurlijk ook tijd gehad van het cultuurrelativisme. Er werd ons verteld dat wij geen cultuur hadden. Ja. Ja, en dat, maar dat was natuurlijk ook. Maar ja, kijk, dat heeft natuurlijk ook te maken, laten we zeggen, als het Westen een kind is. Die periode van jaren 60, 70, 80 was natuurlijk een soort puberteit van het Westen. Waarin het Westen zich bewust werd van de eigen geschiedenis. En natuurlijk ook van de eigen fouten. En dat is, ik vind het heel loffelijk. Het is natuurlijk helemaal niet slecht voor een land of een werelddeel of een cultuur om terug te blikken en te kijken van ja, wat ging er goed, wat ging er fout. En wat er fout ging, ja, dan moeten we lering uittrekken. En wat er goed is gegaan, dat moeten we voortzetten. Het is dus zulke bewustzijn, zelfbewustzijn, en zulke zelfkritiek kan ik alleen maar toejuichen. Maar het kan natuurlijk doorschieten. Doorschieten in het maar zelfbeklagen we zijn. Maar vergeet niet dat zulke zelfbeklagen, zelfkritiek natuurlijk ook komt met economische groei. Dat kun je veroorloven. Ja. Hoe lang ben jij al van Allah los? Nou, weet je, het grappige is, ik ben nooit van Allah vast geweest. Je bent nooit moslim geweest? Nee, jawel. Nee, ja, natuurlijk wel. Ja, Er is niet zoveel keuze, zeg maar. Ja, nou ja, het is van ze zeggen, ja, je wordt als moslim geboren, wat natuurlijk biologisch onmogelijk is. Maar goed, ik heb toen ik 11 was, ben ik naar mijn moeder gegaan. Ik zei, nou ja, ik wil ook bidden, want mijn moeder bad, mijn vader bad, mijn oudste broer, oudste zussen baden. Toen zei mijn moeder, doe maar niet, want als je ouder wordt, ga je toch mee stoppen. Maar ik zei, nee, ik wil het toch. Ja? Dus ik probeerde Allah te vinden, maar wat ik vond, en ik begon de Koran te lezen en al die hadith, dacht ik, gaat het hier om? Ik dacht dat het ging over van dat een soort sprookjeswereld was van spiritualiteit, weet je wel. Maar het bleek alleen van doe dat en je gaat naar de hel. Doe dat niet en dan kom je in de hemel. Het ging dus alleen maar, ik werd bang voor Allah. Dat werd op een gegeven moment, want vergeet het niet, heel veel mensen denken dat ik getraumatiseerd ben door de islam, dat ik daarom tegen ageer. Integendeel, ik ben erachter gekomen toen ik er me in ging verdiepen, dat het een heel simpel, een droge politieke ideologie was. En dat stond mij heel erg tegen. Ik las in de Koran bijvoorbeeld dat vrouwen een stapje, één trede lager stonden dan de mannen. Dan zei ik tegen mijn moeder, ja, maar mama, jij bent dus ook een vrouw. Dus dan sta je eigenlijk één trede lager dan ik, want ik ben een man. En toen zei mijn moeder, het is geen grapje, zei ze, Hafid, ik hoop dat je als je ouder bent er nog steeds zo over denkt. Nou, dat is gelukt. Ja, maar mijn moeder gelooft wel in Allah, hoor. Ze is heel vrome gelovig en dergelijke. Maar dan vindt ze toch vreselijk dat jij van je geloof bent gedonden? Nou, nee, ik denk, zij is vooral bang dat zij door God ter verantwoording zal worden geroepen dat zij mij geen gelovige heeft gemaakt. Oh ja, nou ja, dan weten jij en ik dat het toch niet gaat gebeuren. Want die jongen bestaat helemaal niet. Nee. Dus kijk, zulke intieme gelovigheid, islam, daar kom ik helemaal niet aan. Dat is helemaal niet mijn zaak. Maar je kunt niet ontkennen, je kunt hoog en laag springen. De islam is niet alleen maar een intieme religie. Het is een politiek stelsel. Dat is nu eenmaal zo. Dat merk je toch ook in Nederland? Ja, dat merken we wel, doordat we hier ook kinderen worden klaargestoomd om met gevechten in Syrië, wat zich volledig aan de waarneming blijkbaar onttrekt van de samenleving. Ja, dat heeft natuurlijk zich nooit aan de blik van de samenleving onttrokken. Nu zie je dan die huilende ouders bij Nieuwsuren, of heet het, of Eén Vandaag, noem maar op. Maar toen vroeger eerder bepaalde mensen dan waarschuwden voor die moslimbroeders, noem maar op, die moslimfundamentalisten. Er waren alle moslim, nee, je overdrijft, noem maar op. En nu op een gegeven moment blijkt dat die invloed wel invloed heeft op hun kinderen. En dat zij dus die kinderen opeens kwijt zijn. Dan zeggen ze, de regering moet ons helpen. En noem maar op. Terwijl de regering zegt, wij kunnen niks aan doen. Het was de vrijheid van godsdienst. Ja. Maar denk eens hier eens over na. Stel je voor dat het meisjes zouden zijn geweest die naar Syrië zouden afreizen. Die meisjes zouden niet eens één stap buiten hun huis hebben kunnen doen. Wat je dus moet zeggen is niet van, wij gaan jullie helpen om die kinderen, als ze terugkomen, weer op te vangen. Nee, je moet tegen die ouders zeggen, als je nou je zoons net zo kort houdt als je dochters, dan reizen je zoons niet af naar Syrië om daar als kanonnenvoer te dienen. Dat moet je doen. Het is de verantwoordelijkheid van die ouders. Het is makkelijk om zielig te doen. Dan zeg ik, ja, de overheid moet ons nu helpen. Kom op, zeg. Nee, als je je dochters kort kunt houden, kun je ook je zoons kort houden. Dat is wat ik de hele tijd zeg. Zo'n moment dat je de vrouw en man niet gelijkwaardig behandelt, dan krijg je dit. Ja, echt, ik kan geen medelijden hebben met die ouders. En ik kan geen medelijden hebben met die zoons. Nou, en als ze werkelijk... ze zijn gelovig. Ze zeggen, ja, ze doen het voor Allah. En ze komen in het paradijs. Houd toch op. Echt, ja, in een zieligheidsindustrie. Houd toch op. Maar met 72 maagden ook. Dan moet je er niet aan denken, joh. 72 maagden. Get ja, ken je die mop van... een ier loopt langs het strand. Die vindt een fles, maakt het open. Komt zo'n genie uit. Die genie zegt tegen hem... Ik heb hier 1000 jaar in deze fles vastgezeten. Jij mag 3 wensen doen. En die ier zegt, nou ja, het is warm, ik loop aan het strand. Ik wil graag een flesje bier. Dus bam, hij heeft in zijn hand een fles bier. Hij drinkt een flesje bier op. Flesje is leeg, maar die vult zichzelf weer. Hij drinkt er weer leeg, het vult zichzelf weer. Dan zegt die genie, dat is een wonderfles, die raakt nooit leeg. Wat zijn je andere 2 wensen? Dan zegt die ier, mag ik nog 2 van die flessen? Ja, dat was een mooie mop, hoor. Dat zijn die 72 maagden. Ja, ongelooflijk. Maar 72 maagden, ja. Maar ze hervinden hun maagdelijkheid weer elke keer. Echt waar? Ja. Maar dat is toch vreselijk, joh. Je hoopt dat je op een gegeven moment een beetje ingereden bent op die types. Ja, laat het eerlijk zijn. Ik weet het niet. Ik heb nog ze weer maar. Kijk ze weer met van die ogen aan van... Oeh. Ik heb het nog nooit met een maagd gedaan. Dus. Ik 1 keer was geen lolletje. Nee, dat doe ik nooit meer. Same here, foute boel. Ik heb liever zo'n oude ingereden fiets, hoor. Veel lekker, ja, of niet? Of is dit rare informatie? Nou, een beetje. Dat maakt uit. In ieder geval, Hafid, de toekomst voor de Arabische landen... Dat maken wij niet meer mee voordat het goed komt. Nederland, dat blijft ook wel goed, toch? Dat blijft wel goed, zei je? Ja, ik denk het zeker, ja. Oh, dat ja. Vind ik lekker om te horen. Ga je nog een boek schrijven binnenkort? Ja, die komt dit najaar uit. Ben ik mee bezig. Waarom vertel je dat niet? Dat is toch heel belangrijk? Dat vroegen jullie niet. Ja, je hebt gelijk ook. Weet je al hoe het heet? Ja, dat kunnen we vaststellen. Ja, maar laat mensen gewoon HP de Tijd kopen. Want ik krijg namelijk extra betaald bij elke extra... Oh, nou, koop HP de Tijd dan. Oh, dat mag ik niet zeggen. Ja, maar jij moet ook zelf zeggen. Nederland okay. En Elsevier en... Nee, alleen HP de Tijd. Ja. Oh, sorry. Nou. Dag! Ontzettend bedankt dat je hier was. En, tot snel. Dat was een groot genoegen. Oh, nou, fijn om te horen. Is toch leuk om te horen? Ja, hartstikke leuk. Kom, we gaan sporten, Jan. Ja, we gaan even iets anders doen. Ajax-kampioen, AZ de Beker, PSV de grote verliezer. Tijd voor de grote seizoensafronding met Leo Driessen. Sporten. Sporten. Met Leo. Ah. Leo Driessen. Een hele goede nacht, Leo Driessen. Bijzonder goede nacht, Jan Roos. En een bijzonder goede nacht, Jan Heemskerk. Nee, Leo. Hey, Leo. En natuurlijk alle luisteraartjes. Ja. Ja, dat was ook heel erg Radio 3 was dat. Hé, maar wat wil je? Gewoon normaal doen wat we normaal doen? Of zeg je nee, ik heb een overzicht van het afgelopen seizoen. Misschien hebben jullie eens een keer wat voorbereid. Nou ja, nee, het is gewoon, ik dacht van, dit is leuk dat jij gewoon zegt, nou god, ik heb het seizoen is goed bekeken. Ja, laten we even beginnen bij het begin. Ja. Nou, oké. Het seizoen is afgelopen en er is iemand die heeft gelijk gekregen over wie de kampioen... Dat hebben we vorige week al. Ja, gaan we daar nou weer over beginnen? Ja, het is nu echt officieel afgelopen, dus dat zou best mogen. Jongen. Goed, 1 keer nog. Jan, ontzettend gefeliciteerd met jouw vooruitziende blik. En knap dat je het hebt gezien. Ja, dankjewel. Ik zag het niet. Leo zag het ook niet. Nee. Ja, halverwege, maar dat telt niet. Nee, dankjewel, en, jongens. Super. Bedankt. Fijn, dankjewel. Hé, hey, verschrikkelijk hè, Ajax. Wat? In het roze. Vind je het erg? Vind je het even... Ja, dat zie ik toch. Dat kent toch niet? Ik denk nog steeds dat het een grap is. Nee, maar het uittenu van Ajax is zwart met roze. En jij vindt... Ja, nee. Dat kan niet, roze. Nou ja, nee. Ik vind roze hartstikke mooi. Palermo speelt erin. Het is ooit gekomen omdat de wasvrouw toen de zus verkeerd had gewassen. Oh ja, leuk. Maar zeg zo. Ja, leuke anekdote, zei ik toch? Leuk. Ja, we maken er wat of het een leuke anekdote is of niet. Het is gewoon zo. Ja, nou, oké. Ja, mag ik even? Ja. Dan moet je helemaal roze nemen. Dat is leuker dan een zwarte broek erbij. Oh, ja. Maar een beetje roze zo en een beetje... Hey Leo. Niks. Ja. Ik vind echt niks. En Mark van Bommel, laatste wedstrijd, rood eraf. Carrière, het sleutelt het af. Nee, maar even wat je ook van PSV vindt en van het seizoen van PSV, ze eindigen... Zoals we zijn begonnen met de nederlaag. Maar kijk, Van Bommel, wat je ook vindt, 21 jaar profvoetballer geweest. Een mooie carrière gehad. Zeker weten, mooie clubs ook. Ja, nou ja, zeker. En ik vind eigenlijk dat hij het zichzelf niet moet aandoen om hiermee af te sluiten. Die moet gewoon volgend seizoen nog één wedstrijd spelen en dan kijken of je die zonder kaart kan afsluiten. Ja, maar hij eindigt nou zijn carrière met een ongelooflijke smerige trap op Tadić. Ja, maar die wedstrijd, daar is hij voor geschorst. Die ene wedstrijd waar je het over hebt. Ja, dat kan dan niet. Nee. Nee, dat klopt, ja. Maar ja, ik vind het Van Bommel seizoen was niet best. En hij sluit zijn carrière af als klootzak. Heel Nederland zegt van... Ja, maar dat vind ik echt jammer. Want hij kwam... Dat vergeten we, want we vergeten het ook al snel. Iedereen vond het toch wel een mooi gebaar en een mooie actie van hem. Dat hij nog even terugkwam naar PSV. Ja. Daar stond toch iedereen wel voor te juichen. Ja. En ik mag toch hopen... Dat er nog voetballers zijn die nu een carrière in het buitenland maken. Dat die ook bij tijd terugkomen naar een oude club. Zodat je daar nog wat aan hebt. Maar weet je wat een beetje is? Als dit soort voetballers afscheid neemt, dan kun je dan iedereen kan je rationeel zeggen. Ja, maar mooie carrière, WK gespeeld, prachtig, mooie clubs. Maar het is gewoon geen. Weet je, net zoals Jan Wouters ga je ook geen afscheid van nemen. Weet je, ook mooie carrière. Ja, zal wel Danny Blind. Dat soort. Maar weet je, dat jongens krijgen nou helemaal geen grootse Van Basten afscheiden. Nee, oké, goed. Maar bij de PSV-supporters was hij mateloos populair. Dat valt het ook wel mee, is blijkbaar. Nee, maar goed, ik vind toch. Ik vond het mooi dat hij toch nog kwam afsluiten bij PSV. Ik vind het voor hem wel jammer dat het zo gelopen is. Ja. Hartstikke leuk. Dat meen ik soms. Maar mooie afscheidswedstrijd kan toch wel? Nee, daar is hij voor gescoord. Ja, alleen maar gewoon. Nee, afscheid mag je spelen. Dingetje. 19 juli, dat had Van Hooijdonk al een paar weken geleden gedaan. Ja. Leuk. Hey, komt dus 19 juli. Maar ja. Ik was bij PEC Zwolle ADO, daar was over afscheid gesproken. Je Leo was daar. Ja, maar de vraag het was het einde van Slot. Ja, het slot van... Eindelijk kon hij zijn naam meer doen. Maar het was... En Art wou niet langer blijven. Leo, maar ik denk dat we even het is het einde van het seizoen, dus dan hebben we een echootje klaarstaan. Ja, maar ik heb toch wel wat dingetjes, Nee, oké, dan komt het. Ja, dat is toch fijn. Nee, maar ik vond het een beetje rommelig. Ik vind het tot nu toe een puin ook. Leo, je moet even wachten, want we doen even echo. Dames en heren. Het talent van het jaar 2012-2013 is volgens Leo Driessen geworden... Younes Mokhtar van PEC Zwolle. Nou, van harte gefeliciteerd, Younes Mokhtar van PEC Zwolle. Schitterend. En Pieter Broodje. Is er nog een anekdote die je kwijt wil over deze man? Nee, moet ik wel beginnen. Nou, komt hij. Ja. De verrassing van het seizoen 2012-2013 van teams is volgens... Leo. Is volgens Leo Driessen geworden... Zou je het nog even willen toelichten? Nou ja, 11e plaats schijnt wel iedereen gedacht had, die gaan nog zeker degraderen. En met hartstikke leuk voetbal. Niet Utrecht, toch? Stiekem? 5e, ook netjes? Ja, dat is ook netjes. Mooi. Dat is een incident. Ja. Oh. Kom. PEC Zwolle zie je volgend seizoen doorstoten naar de top. Nee. Maar die hebben wel gewoon een jonge ploeg en niet te veel verwachtingen. Gooi en die staan keurig hebben het prima gedaan. Mooi. Ja, super. Nou. De beste... Er zit geen echo in. De beste trainer van het seizoen 2012-2013 is geworden volgens Leo Driessen. Zonder enige concurrentie. Dik advocaat. Nee, Art Langelen. Niet joh, Frank de Boer joh. Nee joh. Maar ik mag het toch zelf wel even zeggen? Ja, maar Frank de Boer heeft toch... Die heeft er... Wat dan, Frank de Boer? Hou op met die bekkens! Frank de... Jezus! Frank wie, de Boer is toch... Wie zei die nou eigenlijk? Maar Frank de Boer is toch de beste trainer? Wie zei die nou eigenlijk dan? Fred die niet langer wil blijven. Art Langelen. Langer. Wie? Ja, die gaat weg. Die wordt hoofdopleidingen bij PSV. Leuk. Nou, hartstikke gefeest dit, Ad. Oh, ja. Nou ja, al was het alleen maar om zijn dankwoord. Die man is bedankt. Zo nuchter. Ik heb zelden trainers gehoord die in staat zijn om zo uit de losse pols in prachtige volzinnen te vertellen wat ze bedoelen. En dat was ook een van ze. Nee, maar gewoon een hele goede kerel. Prima voor PEC Zwolle. Ja. Trainer van het jaar. Top. De beste keeper van het seizoen 2012. Ik begin schoon. 2013? Volgens Leo Driessen is geworden... Leo? Keeper? Kenneth Vermeer. Kenneth Vermeer? Nee, dat meen je toch niet? Ja? Ik heb ook het idee dat we legendarisch in de maling genomen worden. 4 keer Pek Zwolle en Kenneth Vermeer. Sorry hoor. Kenneth Vermeer? Ja? En wie wordt er volgend jaar kampioen, Leo? PC. Nou ja. Okay. Kom je daar ook bij? Ja, nee, maar goed, Oris, moeten jullie de ploeg van het jaar doen of zoiets? Nee joh. De ploeg van... kom ik toch weer met mijn Pek Zwolle. Ja, oké. Okay. Wacht, we hebben dus keeper, trainer... Ja, ik had er wel even wat zeggen. Ploeg, verrassing. De meest chagrijnige trainer van het seizoen. Oh, ja, leuk. Oh, ja, dat is misschien wel. Ja. De meest chagrijnige trainer van het seizoen 2012-2013 is volgens Leo Driessen geworden... Gert-Jan van Beek. Ja, volledig. Daar kan ik nou eens een keer warmtochtelijk mee eens zijn. Ja, ik ook. Leuk, dat is fijn, een beetje zagrijnig. Die staat vandaag weer, ongelooflijk. Verliezen ze bij Willem II. Ja. Dan moet ik straks de behuldiging. Gaat me niet naartoe. Ik moet wel. En heeft hij ook nog eens een keer staan liegen bij de terugcommissie. Waar toevallig wat journalisten bij waren, die hadden een bandje meelopen. Toen moest hij dat weer herstellen. En dan loopt hij de moraal weer eruit te hangen de grootste tijd. En hij heeft zijn ploeg een hele tijd veel te gewaagd laten voetballen, waardoor ze uiteindelijk op een matige tiende plaats zijn terechtgekomen. Beker gewonnen, prima. Ja. Nou, dat wordt gevierd vandaag in Alkmaar en dan gaat hij met een chagrijnig hoofd naartoe. Ik denk dat je gewoon blij moet zijn met een provincieclub met een beker. Ja, dat lijkt mij ook, ja. Ja, dat lijkt mij dus ook, ja. Dat lijkt mij ook wel. Nou, ja, mooi. Maar je trainer moet wel weg dan, toch? Ja. Wat? Moet hij weg? Die moet nee, daar moeten we lekker bij. Anders hebben wij geen. Hebben wij niks meer om over te praten. Nee, ook weer. Leo, mag ik zeggen dat je vandaag erg compleet was? Ja, ik heb nog even iets. Oh, nee. Toch? Nou, doe ja, is oké. Okay. Heb je dat voorbereid? Of is dit freestyle? Ja, nee. Freestyle. Matchmate, ja, doe maar even dan. Ja. Nou. Echt. Ik heb er eens over nagedacht. Maar dan vind je dus. Ik heb zelf 8 keer de Tour de France gedaan, hè? Ja. Voor de NOS Radio. Oh, hè? Nee, niks. Ja. Altijd met doping gereden ook. Maar het maakt niet uit. Maar Mart Smeets heeft graag gedaan. En dan komt uit dat er doping wordt gebruikt. En dan wordt Mart Smeets aangepakt. Dat is dan punt 1. En dan komt hij dat overal vertellen. Ja, maar ik wist het niet. En dit en dat. Nou heeft hij er zelfs nog een boek over geschreven. Dat hij het allemaal niet wist. En dus... Dat je dan vindt, of mensen vinden dat je iets verkeerd gedaan hebt, dat je het niet goed gedaan hebt, en ga je dat weer uitvergroten, moet daar ook weer de aandacht. De man is alleen maar een en al aandacht. Hij is gewoon zo ongelooflijk vol van zichzelf, dat Leo. Zelfs grote fouten moet hij uitvergroten. Die man moet de hele wereld Leo. Weten. Die man heeft 32 jaar in een glazen hockey bij finishlijnen gezeten. Nooit iemand gesproken. Wacht even. Jij gaat het niet opnemen voor Mart Smeets. Nee, ik zit hem. Nee, maar ik wil het niet hebben. Ik heb het ook 8 jaar gedaan, dat werk. Nee. Hij heeft godverdomme de billen van Armstrong gewassen, die gozer. Dat zei hij toch? Hij zei toch, ik heb alleen maar in een hockey bij de finish gezeten. Ja, hockey bij reet! Zal ik er nog even op zeggen, want ik ben er dus 8 keer bij geweest. Ja. En als je er dan voor kiest om s'avonds, als je uit het hockey komt, naar het hotel te rijden, je te gaan douchen en je dan te begeven naar een prachtig restaurant en je daar lekker te genieten van de geneugtes des levens. Ja. Je kan die avond ook naar hotels rijden en naar renners gaan vragen en je werk gewoon doen. Heb ik ook niet gedaan hoor. Maar ik bedoel, je moet niet gaan lopen roepen dat je daar niet aan informatie kan komen. Dat kan je altijd. Je kan altijd dingen vragen. Ja, je moet niet je verschuilen achter dat je daar naar in een hokje gezeten hebt. Ja. En dat je niet aan informatie kon komen. Nee. Want dat komt dus wel. Ja. Dat kan niet weten. Ja. Hartelijk dank voor deze waardevolle informatie. Weet je wat jij moet doen? Je moest dus een boek gaan schrijven. Maar ik snap dat, ik snap niet dat je nou opeens met. Je begint nou weer over wielrennen. Je had het net over hockey. Oh. Mart Smeets is hockey. Nee, maar het is basketbal. Oh, die zat in een hockey. Ja. Oké. Okay. Hele slechte grap. Dag Leo! Wat is dit? Dag Leo! Ik heb helemaal niks over Feyenoord gezegd. Zeg eens wat over Feyenoord. Nee. Oké. Okay. Dag Leo, Driessen, dag! Komt er nog... Ja. Noikie. Dag Leotje. Dag jongens. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. In geen enkel programma was nog plek voor hem, maar wij blijven hem steunen. Onze Martin. Martin. Martin houdt van vrouwen, en dat weten jullie. Eigenlijk van alle vrouwen. Vooral van die stoute vrouwtjes. En toch is daar één uitzondering. Helen van Rooyen. Ze is niet lelijk voor haar leeftijd, hoor. En ik geloof dat ze best van een wiepie houdt. Maar toch wil ik haar niet. Vorige week belde Diane haar, omdat zij een nieuw boek heeft geschreven. En wat wil een vrouwtje die een nieuw boek heeft geschreven? Aandacht. En daar begint die probleem met Helentje. Zij wil alleen maar aandacht op haar manier. Want toen die heren een klein beetje stoute vragen begonnen te stellen, en ze hielden het nog netjes, werd mevrouwtje van Rooyen boos. Die hele land moet steeds van haar horen hoe stout ze zelf niet is. Hoeveel worsten ze deze weken doorheen heeft gedraaid. Maar als iemand anders een klein beetje ordinair wordt, slaat die vrouwtje op tilt. Op hoge poten liet ze weten nooit meer bij die echte Jannen in die uitzending te willen. Omdat ze te plat zijn. U hoort dit goed. Die van Rooyen, die trots vertelt over een open relatie. Die vertelt dat ze met Jan en alle man ligt te krieken. Die over niets anders kan schrijven dan over een vrouw die hoerig gedrag vertoont. En die op foto's op Twitter haar reet en tieten aan iedereen laat zien. Die vrouw vindt die Jannen te plat. En zo'n hypocriete teef hoeft Martin dus niet te palen. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Helen van Rooyen, dat is een typische Nederlandse vrouw. Heet in die mond, koud in die kont. En daar heeft Martin nou een broertje dood aan. Nou, wat een fijn stukje werk, Jan. Ja, Jan. Hè? Goed, Wouter Koolmees is Tweede Kamerlid van D66 en belast met de financiële portefeuille. En dat betekent in deze tijden drukke tijden en veel kritiek op het kabinet Rutte. We leven hartstochtelijk met hem mee in... Het Haags Geluid. Een hele goede dag, Wouter Koolmees van D66. Goedendag, heren. Nou, meneer Koolmees, zeg het maar, moet Wekers weg? Nou, we hebben eerst een debat in de dag. Ja, dat weet ik. Ja. Dat gaan we eerst netjes voeren. Dan gaan we de staatssecretaris ook de mogelijkheid geven om een weerwoord te geven. Ja. En dan moet duidelijk worden wat hij heeft gedaan de afgelopen jaren. Ja. Om aan te pakken. Ja, meneer Koolmees, iedereen weet dat hij al jaren weet van die toeslagfraude en de mogelijkheden. En hij heeft er geen moer aan gedaan. Dus de beste man moet hangen. Sterker nog, voor uw antwoord te geven, er is natuurlijk ook nog eens een keer de kwestie van die nieuwe brief, waar eigenlijk al nu pas een keer weer niks nieuws is. Dat zegt u zelf. Zeg eens, wat die brief die hij heeft gestuurd, wat was daar nou mee? De brief van afgelopen vrijdag? Ja, precies, die slappe brief. Daar waren drie brieven afgelopen vrijdag. Oh, van wie allemaal? Ja, één over Afrikabo. Eén over de plannen die het staatssecretaris wil gaan doen om fraude aan te pakken. Ja. En één brief met vragen over wat in het verleden fout is gegaan. Ja. Dus er waren drie brieven. En nog steeds zijn er nog wel een hoop vragen over wat is nou het afgelopen jaar gebeurd om echt die systematische fraude, hè, dus bijvoorbeeld van de Bulgaren. Marokkanen komen er nu bij ook. Ja, zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag. Er zijn een heleboel voorbeelden van systematische fraude. Hoe ze dat aan hebben gepakt. Niet, hebben ze niet gedaan. Dat is dus het probleem. Er is wel wat gebeurd, alleen voor mijn gevoel is het een beetje het dweilen met de kraan open geweest. Meneer Koolmees, mag ik u even een praktijkvoorbeeldje geven? Oh. Ik, als burger. Ja, Jan is een burger, hè? Ik ben een burger. Wij krijgen, wij barsten van de kinderen thuis en wij kregen op een gegeven moment toeslag voor kinderopvang. Dus we kregen dat elke maand kregen we een hele reutel opgestuurd. Kregen we binnen de afgelopen tijd kregen we opeens brieven. Ja, u heeft toeslag gekregen van ons. Maar ja, u verdient te veel, dus u moet het terugstorten. Ja, waar denk je dat waar dat geld op staat? Op een bankrekening te wachten om het terug te storten? Nou, dacht het niet, eens op, hè. Dus ik moet nu €6.000 terugdokken. En dat is natuurlijk het hele toeslagverhaal. Iedereen kan poen krijgen en later gaan ze nog eens kijken of het goed terecht is gekomen. Zo! Sterker nog, is dat nu €1,3 miljard nog open. Ja. Aan rekeningen die nog terugbetaald moeten worden. En daar zit een deel van mij bij. Ja, en dan heb je ook nog, want als je die mevrouw van de Advocabel moet geloven, die ook nu voor de FNV, ik ben even de naam kwijt, het voorzitterschap wil. Truus! Dat zegt Corrie u. Ja, die dank u. Corrie van der Brink. Corrie van der Brink. Die, dan is dit nog maar, zeg maar een gedeelte van alle fraudes die er in werkelijkheid zijn. En dan zouden we wel om 10.000 fraudegevallen gaan met een gezamenlijk waarde van 3,5 miljard. Ja, het grootste probleem is dat mensen, zoals ook de DRO's, hun inkomen verkeerd inschatten. En dan te veel toeslag krijgen en later moeten terugbetalen. Dat is ongeveer 1,2, 1,3 miljard euro wat nog openstaat. Maar daarnaast, en dat is de afgelopen maanden, misschien al jaren duidelijk geworden, zitten er zoveel lekken in het toeslagensysteem. Want inderdaad, bendes, georganiseerde criminaliteit, gewoon fraude plegen. Ja. De enige manier om dat echt hard aan te pakken is inderdaad het systeem op te schoppen. Ja, maar mag ik nou een hele domme vraag stellen? Ah, wacht even, Jan stelt een domme vraag. Doet hij anders nooit hoor. Iedereen weet het dus al een hele tijd, even los van het geval Wekers. Toch heeft niemand in die wetenschap aanleiding gezien om er iets aan te doen. Jawel, waarom niet? Nou ja, dat, zo zwart-wit is het niet. Oh, oh, dacht ik. Ik heb wel een hoofdvraag aan de staatssecretaris. Wat heeft het afgelopen jaar gedaan om dit soort voorbeelden van die Bulgaren, om dat aan te pakken? Niet. Ik ben onmiddellijk met u eens. Dat had veel eerder moeten gebeuren. Maar dat betekent wel dat je het hele systeem op zijn kop moet gaan zetten. Ja, dan doen we dat. En ja, nou, dat vind ik ook prima om te gaan doen. Sterker nog, de staatssecretaris heeft een aantal maanden tegen aangekondigd waarvan ik denk, misschien moeten we wel een stap verder gaan. Misschien moeten we ophouden met het rondpompen van al dat geld wat we nu in Nederland doen. Want we hebben enerzijds hoge inkomstenbelasting en anderzijds heel veel toeslagen die dan weer via de andere kant binnenkomen. Ja, maar niet bij de mensen die met hoge inkomstenbelasting, hoor. Die krijgen niks, namelijk. Nou, zijn de betalers. Voorheen was dat de kinderopvangtoeslag bijvoorbeeld. Dat was de grootste toeslag. Die kwam ook bij de hogere inkomens. Ja, meneer Koolmees, mag ik ook een praktijkvoorbeeld geven? Praktijkvoorbeeld 2! Want dat is bij de familie Heemskerk thuis, was dat ook zo. En toen hield het plotseling op. Dat is ook niet leuk, hè? Dat zijn ook geen manieren. Geen manieren. Er moet bezuinigd worden en dan moeten er ook maatregelen worden genomen om de overheidsuitgaven weer onder controle te houden. Ja, als je dan 3,5 miljard kwijt is, dan begrijp ik wel waarom er bezuinigd moet worden. Weet je wel, en daarop bezuinigen en dan gaat Jetje Bussemaker gillen dat al die wijven aan het werk moeten. Nou, dat vind ik wel een goed idee. Ja, maar dat kan niet, hè? Als de kinderen dan nog geen opvang hebben. Hoezo niet? Ik zorg er ook gewoon door de week tijdens mijn werk ook nog voor kinderen. Dat kan toch wel? Oh, tijdens je werk zorg even voor kinderen. Tuurlijk. Meneer Koolmees, neem dan even zijn kinderen mee naar de Tweede Kamer. Ja, dat kan toch niet? Hup, ze kregen gewoon die kreeg zitten. Ja, onzin zeg. Nee, maar... emanciperen gedoe van jou altijd, ja, man. Nou ja, maar hoor eens. Ik bedoel, begrijp ik. Ik ben heel goed, hoor. Ik ben heel goed. Nee, maar u zei iets wat op zich even herhaling verdient. Gewoon die inkomstenbelasting omlaag en midden toeslagen. Nou ja, een simpel systeem, hè? Nou ja, dat lijkt me een hele goede oplossing. Dan ga je geen geld rondpompen. Dat kan niet voor alles, maar voor dingen als 6 miljoen huishoudens in Nederland ontvangen zorgtoeslag. Ja. Dat zijn natuurlijk wel, dat is bijna 80% van Nederland. Ja. Dat is echt geld rondpompen en dat kan hopelijk een stuk efficiënter. En dan heb je ook met minder administratieve rompslomp, hè? Want wat natuurlijk ook die er heel erg doorheen speelt, en vandaar ook die advocatenbemoeienis. Is het ook niet een beetje een soort van middel van de Belastingdienst laten zien van, oh, we zijn zo overwerkt, we kunnen de fraudegevallen gewoon niet aan en willen die schoften ook nog bezuinigen bij ons? Nou, als je kijkt naar de Belastingdienst, de Belastingdienst heeft al jaren ongeveer hetzelfde aantal ambtenaren. Maar de afgelopen 10 jaar is ontzettend veel taken zijn erbij gekomen. Al die toeslagen, heel veel de voor ingevulde aangifte, maar ook de voorlopige teruggave van die hypotheekrente aftrek. Je ziet gewoon dat ontzettend veel meer handelingen worden verricht. Dat kan ook door ICT en ook nieuw computersysteem. Ja, maar er gaat ook een heleboel fout met fraudebestrijding, met de controle daarop. En Advocabo heeft nu al 2 rapporten gestuurd naar de Tweede Kamer en ook naar de staatssecretaris met al die signalen. Nou, meneer Koolmees, ik ben geen ICT-deskundige. Maar als je 24 aanvragen voor een toeslag op één en hetzelfde adres, ik durf te wedden dat software technisch redelijk makkelijk in de kaart te brengen is. Natuurlijk. Dat is een perfect voorbeeld. Een ander voorbeeld is dat je ook zorgtoeslag kan krijgen als je geen zorgverzekering hebt. Nou ja, dat soort voorbeelden, dat is natuurlijk belachelijk. Dat moet gewoon snel mogelijk worden opgelost. Maar... Daar ben ik onmiddellijk mee eens. Alleen het punt is, het systeem wat we ooit hebben bedacht, 10 jaar geleden, 2004, 2005, was gericht op mensen zo snel mogelijk een toeslag geven als ze daar recht op hadden, om te voorkomen dat mensen in de schuldenproblemen zouden komen. Ja, dat gaat nu helemaal verkeerd. Het voorbeeld van de heer Roos over dat mensen heel veel geld moeten terugbetalen nog, dat gaat ook al jaren verkeerd. Dus het systeem moet echt worden aangepast. Er is ook een commissie natuurlijk actief, de commissie van Dijkhuizen. Oh, gelukkig. Die zijn bezig met de toekomst van het belastingstelsel. En daar zit ook een van de ideeën in, is om die toeslag gewoon weg te schrappen. Dus de inkomsten. Maar ik hoor u een heleboel fantastische ideeën opperen en volgens mij is dat ook heel goed. Maar er zitten nog veel meer verstandige mensen zoals u zelf, vermoedelijk ook in het ambtenarenapparaat. Bij mij blijft toch de vraag maar zweven, als er zoveel slimme ideeën zijn, waarom duurt het zo ontzettend lang voor ze geïmplementeerd zijn? Als je kijkt, eens. Ik ben het helemaal eens met deze vraag. Dat is ook de centrale vraag aan staatssecretaris Wekers aanstaande dinsdag in het debat. Ja. In 2011 heeft Wekers zijn eigen fiscale agenda opgeschreven. Er zijn voorbeelden van systeemfraude, hè, dus dit soort spookburgers, identiteitsfraude. Dat heeft hij al opgeschreven in 2011. In 2011 heeft hij ook een interview gegeven aan Accountancy News waar deze voorbeelden werden gegeven. Dus de centrale vraag is, waarom is er, wat is er gebeurd de afgelopen twee jaar om deze fraude aan te pakken? Nee, en is dat nou goed gedaan? Is dat, heeft nou, nee. Opgeleverd? Blijkbaar niet. Dus, we zijn het er wel over eens. Wekers moet weg. Maar moet ook niet de hele top van het apparaat van de Belastingdienst weg dan? Dat is toch het bedrijf, laten we wel wezen. Hè? Die Wekers die is natuurlijk de baas. Maar er is een bedrijf dat is aangenomen om dit soort dingen efficiënt en goed te regelen. Jan wil een nacht van de lange messen, hoor je dat? Een nacht van de lange messen bij de Belastingdienst. Nou, uiteindelijk gaat het erover dat de politicus, de staatssecretaris, is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn apparaat. Jawel, die moet ook weg. Ben ik met u eens. Maar goed, is dat genoeg? Dat heb ik niet gezegd. Ik ga eerst het debat netjes afwachten. Ja, precies. Natuurlijk, dan zegt u het daarna. Even goed, goede volgorde aanhouden. Ja. Want de staatssecretaris heeft ook het recht om zich te verdedigen natuurlijk. Ja, maar meneer Koolmees heeft de afgelopen jaren wel ontzettend veel gedaan om die fraude echt aan te pakken. En je ziet ook dat bijvoorbeeld het aantal fraudegevallen fors oploopt. En ook het aantal rechtszaken fors oploopt. Ja, maar weet je wat het is, meneer Koolmees? Het gaat er gewoon om of de PvdA wil dat hij blijft zitten of niet. Nou, dat hebben ze bij TV hebben ze dat ook gedaan. Dus dat doen ze hier dan ook nog even, want ze willen niet dat het boel ontploft. Nou, leuk. Dus u kunt roepen wat u wil, maar ja. Dat is wel een heel cynische... Daar een beetje last van, hoor. Dat moeten we wel toegeven. We zijn wel typisch cynisch. Nou, ik vind het een heel serieuze zaak, omdat je nu, zeker nu, als je zo ontzettend moet bezuinigen, dus heel veel mensen hebben daar last van, ze hebben daarmee te maken. Nou. Als je dan op televisie ziet dat er zoveel wordt gefraudeerd, dat het geld gewoon wegloopt naar criminele bendes die gewoon misbruik maken van het toeslagensysteem. Ja. Dan vind ik dat een hele serieuze zaak. Ik ook. Moet je daar een heel serieus debat over voeren en goede maatregelen nemen om te voorkomen dat het de toekomst weer kan gebeuren. U heeft groot gelijk. Ga lekker slapen, want u moet morgen het land weer redden. Dankjewel, dat ga ik zeker doen. Een fijne uitzending. Nou, dank u wel. We hebben er weer vertrouwen in een beetje, hoor. Daar ben ik al mee. Het Haags geluid. Nou, prachtig hoor. De liefdespanter wil ook wel huisman worden. Dagboek van de liefdespanter. Bijna de helft van de vrouwen in Nederland kan niet in haar eigen onderhoud voorzien. Terwijl toch 1 op de 3 huwelijken strandt. Zie daar de droevige achtergrond waartegen minister Jet Bussemaker van Onderwijs zich in de emancipatienota liet ontvallen dat minder vrouwen op de zak van hun man zouden moeten teren en zelf eens geheel of gedeeltelijk financieel onafhankelijk zouden moeten worden. Met andere woorden, aan het werk, dames. Jullie hebben de opleiding, jullie hebben de grote mond, jullie hebben de wijsheid in pacht. Dus waarom niet een keertje een bijdrage geleverd aan de huishoudkas en het bruto nationaal product? Een terechte vraag, dunkt mij, mede namens mevrouw Liefdespanter, die ook gewoon een fulltime baan heeft. En dit ondanks ons gezin met kinderen in alle soorten en leeftijden. Maar ja, het gekrakeel kon natuurlijk niet uitblijven. De ene vrouw stond pal voor haar recht om zich te laten verzorgen door Manny, als ze daar samen helemaal goede afspraken over hadden gemaakt. De ander gaf de gebrekkige en onbetaalbare kinderopvang de schuld van haar onvermogen tot arbeid. En een derde refereerde aan het grote onrecht dat vrouwen voor dezelfde baan toch wel 8% minder betaald kregen dan een man. En dat je daar toch onmogelijk voor uit bed kon komen in de vroege morgen. Boo fucking hoe! Gelukkig was er ook een groot aantal vrouwen het eens met Bussemaker. Het is er ook te zot voor woorden dat je in 2013 niet bereid bent en in staat om je eigen string op te houden. Stel je voor dat mannen ook ineens allemaal thuis gingen zitten zorgtaken of mantelzorgen. Zoals dat huismoederen tegenwoordig geloof ik heet. Lekkere binnen zou het worden. Hongersnood zou eruit breken. Naar de kloten zouden we gaan met z'n allen. Nee, het is maar goed dat mannen hun plichten wel serieus nemen. En graag gedaan hoor trouwens. En nu snel de piepers opzetten, want vrouwtje komt zo thuis en wil op tijd eten. Dagboek van de liefdespanter. Je kan nu gratis bellen aan 0812 om je mening te geven over de stelling. En de stelling van vanavond is Jan. Weg met Wekers. Nou, dat zal wel een heel gevecht worden tussen voor- en tegenstanders. Maar trouwens, Maarten van Rossum is morgen komt zijn gelijknamige tijdschrift weer uit, Jan. Dus hij is weer in de actualiteit. Nou, en weet je wie de gasthoofdredacteur is? Nou, wie zal dat nou wezen? Alexander Pechtold. Oh, wat dus een leuk stelletje, mensen. Ja, dat is leuk. Dus ik stel voor dat we even gaan bellen met Maarten van Rossum. Hele goede dag, Maarten van Rossum. Goedenacht. Ja, goedenacht. We bellen u natuurlijk even in uw capaciteit als hoofdredacteur van het gelijknamige tijdschrift. Dat verschijnt morgen weer, is het niet? Ja. Ja, en dan heeft u nog een gasthoofdredacteur ook. En niet tenminste, Alexander Pechtold. Ja, we hebben eigenlijk maar één vraag. Waarom in vredesnaam? Omdat Pechtold een partij leidt die op dit moment, voor zover ik dat net zag, de hoogste waarderingscijfers van het land krijgt. Dus een 4,8 geloof ik, hè? Ja, het leek mij een prima oplossing. Is dat op 10? Ja, dat is niet echt nou, een best cijfer. Ik weet niet wat voor cijfers daar gebruiken, maar ik heb dat bericht gelezen. Die hele cijfers leken mij het werk van een numerieke analfabeet. Ja, oké. Okay, maar dat zie je wel vaak op het internet. Ja, die komen er wel vaker. Maar ik dacht dat u meer van de PvdA-hoek was dan van de D66-kant. Ja, maar dan gaat u wel uit van een heel beperkte levensvisie. Als je dat zou betekenen dat je geen normale contacten meer kunt onderhouden met mensen die andere politieke opvattingen hebben. Dus Geert Wilders had ook wel bij u gasthoofdredacteur kunnen worden? Nou, waarom niet? Maar ik weet zeker dat Geert dat niet gaat doen. Want dan heeft Geert een hekel aan hij nu. Hij doet namelijk nooit wat, dus buiten de deur. Nou ja, zoals hij dat had hij de Geert wel gemaakt, neem ik aan. He? Dan zou hij ook alweer de ijdele tijd. Ik weet eigenlijk niet of hij daar zelf bij betrokken is geweest. Maar goed. Zeg, meneer Van Rossum, vertel eens, wat heeft meneer Pechtold zoal aan ideeën bijgedragen aan dit prachttijdschrift? Nou, het was zijn idee om extra aandacht te geven aan onze ex-koloniale gebieden in de Antillen. Oh ja. Hij vond dat die er in het algemeen nogal bekaaid afkwamen in de Nederlandse media. Te weinig over wordt geschreven of dat er negatief wordt over geschreven? Te weinig en ook wel te negatief. Ah, dus jullie hebben een mooi stukje positiviteit over de Antillen. Je leest dus altijd, waarom zetten we het niet op eBay of kunnen we dat niet kwijt aan de Venezolanen of dat soort van uitspraken. En u zegt, we moeten het houden. Of althans, de schrijver van het artikel laat prima zien dat dat helemaal niet kan. Helemaal niet kan, maar dat, waarom niet? Het is een heel nuttig voorlichtend stuk geworden. Nou, zoals fijn. Het altijd de bedoeling is in de Maarten. Dan was zijn idee om Carina Wolkers te interviewen. Oh, leuk. En dan hadden wij als gezamenlijk idee om het nieuwe Rijksmuseum te bezoeken. Hoe was dat dan? Want het was niet de enige, zo zeg maar. Nou, het was een apendruk toen wij daar waren. Ja. Zo druk dat ik de modale bezoeker zou aanbevelen om eens even te wachten. Ja. Voordat hij daarheen gaat om de boel rustig te kunnen bekijken. Ja, maar u schrijft erover op de... Ja, de Maarten heeft ook een website. Ben ik alvast een beetje wezen gluren natuurlijk. Het is een prachtig kunstmuseum, maar wie wil leren over de Nederlandse geschiedenis komt bedrogen uit. Ja. Hoezo dan? De ambitie van Pijbus was toch dat het ook in feite het volledig mislukte Nederlands Historisch Museum zou kunnen vervangen. En ik geloof niet dat het geval is. Nogmaals, het is een prachtig museum. Er is van alles en nog wat te zien. Ik kan het warm aanbevelen, maar een historisch museum is het niet. Goed. Nou, dan ook nog een heel groot stuk lees ik van een zekere Bart de Koning. Ik moet tot mijn schande bekennen dat ik hem niet ken, maar wat geeft het? Een kritisch stuk over het nieuwe betuttelen door de overheid. En dat was echt Pechtold zijn onderwerp, hè? Ja. Dat is... Nou ja, we hadden dat in breder overleg hadden we dat uitgevonden, dat die betutteling een beetje onzinnig was. Maar waar hebben we het dan over, meneer Van Rossum? Nou ja, daar heeft Bart een heel aardig stuk over geschreven. Maar wat moet ik een beetje verstaan onder betuttelen? Betuttelen is dat de overheid je voortdurend komt vertellen hoe je je leven moet inrichten. Dus bloedirritant is dat. En het wonderlijke is natuurlijk dat we eerst de maakbare wereld van links hadden in de jaren 60. En toen waren we er eindelijk vanaf en eindelijk hadden we begrepen dat de wereld minder maakbaar was dan we wel dachten. En nu hebben we de moraliserende, meemaakbare wereld van rechts. PvdA is toch ook in het kabinet? Maar vandaar dat ik schrijf, ja, die zit in het kabinet. We hebben nu links en rechts in het kabinet. Dat de beste oplossing is vers 2. Maar vandaar dat ik in de inleiding schrijf dat ik net zoveel mayonaise wil blijven eten als ik nu doe. En dat zou zeker een verstandige diëtiste mij ontraden. Hoeveel mayonaise eet u dan per week? Nou, reken maar rustig een potje per dag. Een potje mayonaise per dag? Heeft u een favoriet merk? Dan wil ik er alles over weten ook. Nee, eigenlijk is er maar één mayonaise naar mijn zin. En dat is die mijn vrouw zelf maakt. Dat is dan... Een eigen gemaakte, maar dan een potje per dag? Zeker. Dan bent u eigenlijk niet zo heel erg dik? Nee, eigenlijk is het... Heeft zijn effecten nog verrassend beperkt. Ja, dat zou je wel zeggen. wie weet wat de toekomst gaat brengen op dit punt. Nou, Marjan, ik ga nog even door. Dat we wel een kneppelharde scoop te pakken hebben. Ja, voor de mayonaise gaan we zo even de scoop doen. Maar nu even nog de visionaire Europeaan Guy Verhofstadt. Vindt u dat ook? Ja, ik ben een groot voorstander van een verdere federalisering van Europa. Mooi. Die lijkt mij onontkoombaar, eerlijk gezegd. Ik zie niet goed wat met name de kleine Europese staten zouden moeten doen op het wereldtoneel in de komende eeuw. Dan rekent u ons, neem ik aan, ook even onder voor het gemak. Ja, wij zijn ook een landje van niks. Ja. Het is goed dat we dat even weten. Maar kunnen we onszelf dan niet beter opheffen? Dat zou eventueel ook een optie zijn, maar ik denk dat die nog minder haalbaar is dan de federalisering van Europa. Maar ik zou er op zichzelf niet tegen zijn. Nou, bent u er nou voor of bent u... zou aansluiten als een van de lenden. Aansluiting met Duitsland, zei u dat nou? Ja, als een van de lenden. De Anschluss, gewoon. Nou, je nationale overheadkosten zouden enorm dalen. Ja, en ik denk dat we ook in één keer een goede economie hebben. Ja, ook dat. En de taal die leren we zo. Die doen het op vrijwel elk denkbaar terrein uitstekend. Ja, precies. Nou, ik ben eigenlijk al heel snel. Ja, precies. Als u er even over nadenkt, ziet u het wel zitten. Ja, en voor de rest houden we gewoon alles hetzelfde. Ja, alleen dan zijn er gewoon een provincie van Duitsland. Ja. Leuk. Zeker. En dan hoeven we ook niet meer in dat enge Europa zo te... Nou, ik neem aan dat Duitsland de dominante macht in Europa blijft. Dus je zou zelfs kunnen beargumenteren dat we dan via ons lidmaatschap van de Duitse bondstaat... dat we dan eigenlijk meer invloed zouden kunnen uitoefenen dan we nu hebben. Maar dat weet ik niet precies. Denkt u niet dat er heel veel mensen dat dan over de oorlog beginnen als we dat doen? Ja, dat zal haast wel, ja. Dat zou ook wel grappig zijn dan. We over 1000 jaar zullen we in de trein waarschijnlijk nog op een gegeven moment fietsen terug. Ja. Daar moet je niet te veel van aantrekken. 1000 jaar, is dat een verwijzing naar het 1000-jarige Rijk? Nee, het was meer een... Je bent toch ook een historisch besef, heb je het ook, verwijzing naar een hele, hele lange periode. ik heb college gehad, hè, van meneer Van Rossum, van de Universiteit van Utrecht. Dat is echt waar, meneer Van Rossum. Ja, maar ik ga nagaan, niet iedereen komt goed terecht daarna. Nee, nou ja, u heeft het ver gebracht, want u mag in de nacht iets op de radio zeggen. Zo is het. We zijn er ook hartstikke trots op, meneer Van Rossum. Oh, wacht even, nog even de scoop. Oh ja, nog even de scoop. Momentje. Scoop. Dames en heren, jongens, mij zegt Jan Luisteraars. Het is niet te geloven, maar Maarten van Rossum van het Ballad. Maarten eet een potje mayonaise per dag. Maar wel door mevrouw van Rossum hoogstpersoonlijk zelf gemaakte mayonaise. Ja, dus niet van die fabrikage van de vieze fabriek. Zo. Trouwens, gaat het lekker met de Maarten eigenlijk, meneer van Rossum? Ja, maar ik bedoel met het blaadje. En met u? Nou ja, ik word een jaartje ouder en daar doe je niet veel aan, hè. Nee, vertel ons wat. Wat vindt u eigenlijk van, ik begon net een beetje dat u van PvdA bent. Wat vindt u eigenlijk van het gesodemieter over die strafbaarheid, die illegaliteit en hoe ze dat nu weer hebben opgelost? Nou ja, kijk, ik ben er overigens tegen dat ze dat criminaliseren. Ik zie dat nut niet erg van in. Tegelijkertijd begrijp ik ook niet zo erg veel van het verzet in de partij daartegen. Want ja, ze zijn in het verleden zijn ze al akkoord gegaan met het regeerakkoord. Daar staat het in. Het is niet een beetje vrijblijvend moralistisch, hoor. Het is voornamelijk symboolpolitiek. Ja. Dus het stelt eigenlijk in de praktijk niks voor. Ja, nou lekker allemaal wat gesodemieter. Ja, zie je, kunt lekker aan mopper op de radio. Ja, ja. Dat is toch fijn werk. Ja, ik moet eerlijk zeggen, u bent een groot voorbeeld. Ja, u bent. Dat is het, lijkt me heerlijk werk. Ja, dat is wel waar. Ik kan ook lekker overal teuten. Maar, ja, en misschien wordt u zelfs wel redelijk betaald ervoor. Ja, dat dacht ik wel. Ik ben eigenlijk diep in mijn hart een soort Maarten van Rossum, hoor. Zo, dat moet een heerlijk gevoel zijn. Ja, alleen die potjes mayonaise, dat kan ik niet trekken, want dan pas ik niet door de deur. Je bent gewoon jaloers, met jouw vrouw. Wennen, ja, jouw vrouw kan geen mayonaise maken. Wennen. Ja, je hebt gelijk. Nou, meneer Van Rossum, hartelijk danken voor dit bijzondere inhoudelijke verhaal. En veel plezier. Morgen wordt de lancering in Den Haag, geloof ik. Pecht op er zelf bij. Zeker. Mogen we mensen uitnodigen of zegt hij, doe maar niet? Nou, het is in een café, het heet Plein 19, dus ja, dat als men voorbij loopt, waarom niet? Ja, is dat niet het adres, wat u nu zegt? Ja, dat is het. Ja. Nou, volgens mij heet het Etablissement Show. Nou, maar dat zal vast een goede reden hebben. Meneer Van Rossum, super bedankt voor uw tijd. En tot de volgende keer. En waarschijnlijk staat u wel morgen op de Telegraaf voorpagina met Maarten Van Rossum eet een potje mayo per dag. Maar ja, dat is de tol van de roem. Bijzonder veel goed doen. Zou uw vrouw eventueel bereid zijn om een soort van recept vrij te geven? Ja, u brengt me werkelijk op een gedachte. Hè? Want u weet, die Amerikaanse filmster die is schatrijk geworden van slaasausen. Ga je wel. Zo. Ja, waarom niet? Ik koop het direct. De Van Rossum mayo. De lekkerste mayo van Nederland. Mayo van Van Rossum, het echte werk. Ja. Ik ga luchtig. Daar meteen werk van maken. Fantastisch. Ik dank u zeer voor de suggestie. Geen enkel probleem. Geen enkel probleem. U ook bedankt. En de slaap lekker. Hartelijk bedankt. Dan slaap lekker. Dag. Adieu. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Ja. Leuk dat Fransie Wekers nu komt met de oplossingen om de fraude met de toeslagen te voorkomen. Hè? Hij wist al jaren dat dit dus wel mogelijk was. En dat heeft de belastingbetaler zeker 100 miljoen euro gekost, Jan. Nee, ik hoor net 1,5 miljard. Nee, nog kwijt. Ja, die moeten nog teruggevorderd worden. Maar qua fraude zou het rond de 100 miljoen zijn. Ja, valt nog mee dan. Hij gaat over de feiten trouwens, maakt het helemaal uit. Dezelfde belastingbetaler die vaak genoeg kan fluiten naar alle toeslagen, Jan. Nou, en of neem ons nou. Ja, dus... We gaan dus nog tot het 1-2-1 en dan geef je mening over de stelling van vanavond. En de stelling van vanavond is weg met Wekers, Wekers weg, weg met Wekers en weg met Wekers. Wekers nog aan toe. Nou. Dus je kan inbellen naar 0800-1-2 en als je hier een mening over hebt of iets over wil zeggen. En als je niks te vertellen hebt, moet je niet bellen. Nee, precies. Dus Sammy, gewoon... heb je iets te vertellen, Sammy? Ja, ik denk het wel. Goeie ochtend. Goeie ochtend, Sammy. Yes, man. Zeg, ben je aan het autorijden? Wat zeg je? Ben je aan het autorijden? Ja, moet je, ja. Moet je niet te veel omhoog kijken, Sammy. Kijk omhoog. Laat me even reageren, jongens. Ja, doe maar. Ja, dit was een hele foute grap. Even over die hapiet, hè, die jullie net in de uitzending hebben gehad. Ja. Die schrijver, is dat die kooksnuivende met ochtend van beiden de schrijver of is dat... iemand anders? Nee, ik geloof wel dat hij ja, dat hij wel een versnapering lust, ja. Dat is hij wel, toch? En die gaat even uitleggen hoe de islam in elkaar zit. Ja. Maar ja, het een sluit al niet uit, hè, Sammy? Je kan even goed, als je wel eens drinkt, kan je nog een verstand hebben, hè? Ja, is dat ook? Jawel. Neem ons nou. En dan ook nog op het goede pad blijven. Ja. Zou je kijken omhoog? Kijk omhoog. Goed. Nou, was dat er, Sammy? Sorry, of, ja, mooi, super, doei. Ja, leuter. Hé, hey, Michiel. Hallo. Alles goed? Hallo. Heel kort over over jullie Wekersstelling. Ja. Ik ben zelf een D66er, dus maar ik steun het niet. Wekers moet gewoon blijven. Oh. Als we 95 miljoen kunnen missen, dan... Ja. Maar mag ik wat anders vragen? Want Leo Driessen... Ja. Nu het seizoen is afgelopen. Ik blijf altijd op. Ik ben elke maandag kom ik te laat op mijn werk, omdat ik tot 2 uur op blijf. Ja. Om Leo Driessen te horen. Wat gaat er nu gebeuren in de winter, in de zomerstop? Nou, ja. Is de Tour de France, denk ik. Ja, dat denk ik ook. En anders filosofische bespiegelingen van Leo. Want die man is veelzijdig. Dat wil jij niet geloven, Michiel. Ja, tuurlijk. We gaan altijd door met Leo. Ja, dus dan weet ik veel, kijken we wat er dan gesport wordt. Zal Wimbledon of zo. Ja, dan kunnen we praten over bij wie gaan spelen de transfers. Over hoe het Nederlands... Telstar 2014. Ja, tuurlijk. Komt het Nederlands elftal hoeft niet te spelen, geloof ik. Hè? Nee, dus volgend jaar. Oh, nou ja, volgend jaar Nederlands elftal. Nee, de Tour de France, Wimbledon. Jeu de Boel in Maastricht. Alles. Maar ook gewoon andere dingen. Je mag ook misschien gewoon een leuke brief sturen. Een keer vragen wat je allemaal nog een keertje van Leo zou willen weten. Ja, wist je dat Leo bijvoorbeeld ook een geweldige liedjeschrijver is? Ja. Hij heeft ook Marco Borsato liedjes geschreven. Ja, de dromen zijn er ook. Ja, dus ik bedoel, er zijn eigenlijk weinig kanten die je niet op kunt met Leo. Zo is het. Nou, hartstikke leuk. Blijf je gerustgesteld? Hé, mag ik nog een mop vertellen? Nee. Ja, nee. Alsjeblieft. Ja, Mark van Bommel. Ja. Die is door heel veel fans, die hebben hem gesmeekt nog 1 seizoen door te voetballen. Ja. Maar dat was in 2003. Wat een geleuter. Niels. Dat Niels. Hey, goeie avond. Hele goede avond. Ik was wat later ingeschakeld. Ik dacht dat de stelling was dat je weg met Wilders moest gaan. Maar daar heb ik wel wat over te zeggen als ik mag. Wat zeg je nou weer? Nou, de stelling was weg met Wekers en ik dacht dat de stelling was weg met Wilders. Nou, oké. Okay. Met Wekers mag je ook wat van vinden hoor, joh. Kom mij schelen. Ja, van Wilders ook. Hé, maar wisten jullie dat, je weet dat de Marokkanen, 75% van de Marokkanen in aanraking is geweest met politie? 65, met justitie. Ja, maar wist je dat het voor Wilders en voor Pim Fortuyn 10% maar was? Oh ja. Dus ja, eigenlijk heeft Pim Fortuyn alle Marokkaanse jongens op het kwaaie pad gejaagd, dat wil je beweren. Nou, ik denk dat die politici gewoon een beeldvorm hebben gekregen over de Nederlanders, waar Marokkanen vooral in opstand zijn gekomen. Oh ja. En tegenwoordig lijkt het dat 45% van de Marokkanen zich gewoon niet thuis voelt in Nederland. Nee. Ik denk gewoon dat ja, mensen die zich niet thuis voelen, die komen op. En Niels, wacht eens even. Wij hadden toch over Wekers? We hadden het niet over Wekers. Ja, maar ik denk dat Niels gewoon even... Die heeft het heel erg zijn hoofdje over gebroken. En die probeert nu uit te leggen dat het eigenlijk onze schuld is... dat die arme, lieve Marokkaanse mensen niet thuis prima. Voelen. En ook Niels heeft recht op een mening. Ja, natuurlijk. Alleen die stelling die ging toch over iets heel anders? Ja, dat is waar. Niels de Mazzel. Ja, echt. Ja. Wat een geleuter. Wat een geleuter, zeg. Oh, we gaan aanneuken. Ja, hoor. Ja, je vraagt natuurlijk af welke mooie hoofdgast hebben de Jan volgende week. Maar dat wordt me wat, hoor. Ik zou je vertellen. Het is een mystery guest. Een spectaculaire mystery guest. We kunnen nog niet zeggen of de man of een vrouw is. Internationale naam en faam. Hij is zeker een keer op vakantie geweest, dus internationaal... Internationaal naam en faam. In ieder geval bedankt voor het luisteren naar de echte Jan. Ik vond het een hele gezellige aflevering. Wat vind jij het leukst eigenlijk zo? Ik vond als Hafid ons meenam op zijn ideeëntour, vond ik wel mooi. Dat ik, zo ik, vond, maar, ik vond Maarten leuk. Ja, nou, dat is een leeftijdsdingetje. In ieder geval bedankt voor het luisteren naar echte Jan. Tot volgende week. Dikke kusjes van mij. Ja, van Jan, mij, hoor. Van Maarten van Rossum. En van Hafid Bouassa. Mazzel. Doei. Tot zover echte Janne. Echte Janne. Ik heb een college gehad, hè, van meneer van Rossum. Van de Universiteit van Utrecht. Ik ga nagaan, niet iedereen komt goed terecht daarna. Want u mag in de nacht iets op de radio zeggen. Zo is het. We zijn er ook hartstikke trots op, meneer Van Rossum. Ja. Dat is toch fijn werk. Ja, ik moet eerlijk zeggen, u bent een groot voorbeeld. Ja, u bent. Het lijkt me heerlijk werk. Ja, dat is wel waar. Ik kan ook lekker overal teuten. Ik ben eigenlijk diep in mijn hart een soort Maarten Van Rossum, hoor. Zo, dat moet een heerlijk gevoel zijn.